Thies van Kesteren met het NOS-journaal. In het noorden van Gaza en Gazastad zijn zware gevechten aan de gang, melden meerdere media. Volgens Haaretz gaat het om aanvallen vanuit de zee, de lucht en over land. Ook Al Jazeera meldt dat er hevige luchtaanvallen worden uitgevoerd en dat tanks worden ingezet. Sinds ruim een uur liggen internet en telefonie grotendeels plat in Gaza. Volgens analisten is dat een aanwijzing dat Israël een grote aanval uitvoert. Israël beschuldigt Hamas van het dwarsbomen van de corridor voor mensen die naar het zuiden van de Gazastrook willen vluchten. Volgens het Israëlische leger moest de corridor gisteren gesloten worden omdat Hamas daar aanviel. Ook vandaag zou de terreurbeweging dat hebben gedaan. Israël had aangekondigd dat vandaag tussen 10 en 2 de corridor zou worden opengehouden. Of dat is gebeurd is niet duidelijk. Het Israëlische leger zegt dat Hamas vluchtelingen bij wegblokkades tegenhoudt en terugstuurt naar het noorden. Een pro-Palestijnse actiegroep zegt achter de bekladding te zitten van het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Bij de 3 musea werden gisteravond met rode verf pilaren, ramen en de straat besmeurd. De actiegroep Workers for Palestine schrijft op Instagram dat ze vindt dat de musea te weinig doen voor de mensen in Gaza. De bekladding gebeurde tijdens de museumnacht, waarin musea tot 2 uur open waren. Het vliegverkeer van en naar Hamburg wordt langzaam hervat. De luchthaven was sinds gisteravond afgesloten vanwege een gijzeling, waarbij een vader zijn dochter van 4 vasthield in een auto. Mogelijk vanwege een ruzie over de voogdij. Vanmiddag kwam na 18 uur een einde aan de gijzeling. De man is gearresteerd, zijn dochter bleef ongedeerd. Het weer. Vanavond is het bewolkt, ook vallen er buien. Vannacht neemt de wind af en blijft het regenen langs de kust. Morgen opnieuw regenachtig met veel wind bij maximaal 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Message in a Bottle. Met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop. Ga voor tickets naar eventum.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving, ziet mogelijkheden die anderen niet zien en gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Dat is handig, de basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Ja, Erik Dijkstra, het is 8:04. We zijn neergestreken in het mooie Emmeloord. Tenminste, mooi, dat kon ik nog niet echt zien, want het was al heel erg donker. Ja. En we moesten ook door de regen hier op het donkere asfalt hier naartoe, want er rijden hier geen treinen naartoe. Nee. Dus dan heb je toch al het idee dat je een beetje naar het einde van de wereld reist. Ja, soms voelt dat wel een beetje zo. Ja. Ik heb zelf altijd wel een zwak voor dit gebied. Ik heb ooit nog een paar jaar voor Omroep Flevoland gewerkt. Toen kwam ik hier vaak. Mm-hmm. Maar ik ben hier ook ooit nog een keer met jou geweest. Ja, we hebben hier toen hadden we opnames voor Bureau Sport. En toen stonden wij hier op dat grote plein. Parkeerterrein hier voor parkeerterrein, daar stonden wij toen met z'n tweeën te wachten. En toen waren er 2 jonge Emmeloorden. Dus ik denk 15, 16 jaar. En ja, ik weet nog dat jij was chagrijnig die dag. Dat heb jij vaak. Maar je was ook die dag chagrijnig. En die 2 jongens die stonden aarzelen. En die wilden graag met ons op de foto. Ja. Ze durfden dat niet zo goed te vragen. Dus nee. Ik zei op een gegeven moment, jongens, kom op. Frank, we gaan even met die jongens op de foto. Ja. Nou, wij op de foto met die jongens. En toen liepen ze weg met z'n tweeën. En toen hoorde ik een van die twee zeggen... Oh, we staan op de foto met Terror Jaap. Ja, dat klopt. En toen zei hij, maar die andere man met die bril ernaast, die kende ik niet. Ja. Maar dat is ook helemaal Dat is ook helemaal hoor. We gaan begonnen. Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Theater Het Voorhuis in Emmeloord. Het bruisende middelpunt van de Noordoostpolder. Ben je nou toch in de buurt? Heb je zin in een verzetje? Kom gezellig langs. Er is altijd nog plek in de herberg. Ja, Emmeloord wacht al sinds de eerste bewoner hier in 1943... kwam met smart op een eigen treinstation. Maar dat moet al wel eerst de Lelylijn worden aangelegd. En dan moet die verbinding ook nog eens hier langs gaan. Gaan we het zo over hebben. En Eva Vriend is de gast. Zij weet alles van de zeer strenge eisen die werden gesteld aan de eerste bewoners van deze polder. Ja, en Louis Dekker die volgt de Formule 1 Grand Prix in Brazilië. Ze zijn bijna gefinished, maar Louis, hou ons niet langer in spanning. Wie zou er in vredesnaam aan kop liggen? Wil je dat ik op een trom ga roffelen of zullen we heel dat maar niet doen? Ja, ja, hij heeft het gedaan een paar minuten geleden. Max Verstappen, 17e zege van het seizoen. Ja, dat kan ik nog wel enigszins bombastisch zeggen. Maar het was een race die je heel snel mag vergeten. Want het was zo makkelijk voor hem. Norris tweede, moet ik dan nog zeggen, in de McLaren. En was er dan nog iets leuk in de slotronde? Ja hoor, het gevecht tussen de tweevoudig kampioen Fernando Alonso... en die andere, die teamgenoot van Verstappen, Sergio Perez... die het zo zwaar heeft dit jaar. Die dacht, weet je wat, ik ga de laatste ronde ga ik plek 3 pakken van Alonso. Nou, dat ging mis, want Alonso pakte hem terug. Het gat... Dat is echt het enige boeiende in de hele race. Het gat 53.000 cent. Dan gaan jullie vragen, hoeveel is dat? Knip allebei de teennagel van je grote teen af. Leg hem naast elkaar en ik denk dat je in de buurt komt. Goed. Oh, nou, dankjewel, Louis Dekker. Ja, ga ik niet verwacht, Max Verstappen. Nee, maar dan moet ik de hele tijd denken aan die vieze, riekende teennagel van jou. Weet je dat? Enfin, terug naar ons eigen theater in Emmeloord. Hier is ook live muziek. Dit keer Focco Mellema, oftewel Focco. Eerst even met een kleine amuse. Anna, niemand is zo lief, maar die is depressief. De meeste mensen snappen er vast nooit iets van. Maar Anna, ik weet wat je bedoelt, als je je zo voelt. En als het kan, kom alsjeblieft nog één keer langs. Nog één keer langs. Thank you very much, Focco. In de verdere uitzending nog veel meer van hem. Ja, Emmeloord snakt al vele tientallen jaren naar een treinverbinding en een eigen station. En er wordt nu flink gelobbyd voor de Lelylijn van de Randstad naar Noord-Nederland via Emmeloord. Ja, in Den Haag liggen de eerste miljarden al een poosje klaar. Maar onlangs bleek dat ook andere routes worden onderzocht. En wat denk je? Misschien wordt Emmeloord wel helemaal overgeslagen. Ja, onze radiocollega en trotse Emmeloorder Jeroen Kijk in de Vechten... die heeft hier de eerste 12 jaar van zijn leven doorgebracht. En die hebben we, als het goed is, aan de lijn, Jeroen. Ja, mannen, goedenavond. Ja, toen jij hier op de basisschool zat, hè, toen reed de politie hier natuurlijk nog op varkens... en was Piet de Jong nog premier. Ja. Ging het toen al over de treinverbinding? Ja, toen hadden we al... toen moesten we elke week bij ons op de basisschool... inderdaad, hadden we een soort... moet je krantenknipsels meenemen. En ik weet nog dat we inderdaad toen al gesproken werd... over die Zuiderzeelijn. En dat daar rijkhalve naar Jeroen, uit... er gaat een brandalarm af. Dat dus zul je kijk altijd even... zien. Ja, we hebben jou aan de lijn. En maar praat vooral door. Ik ga de vlammen uittrappen, maar praat gewoon door, Jeroen. Ja, nou ja, wat ik wilde zeggen, in de jaren 80 was het al zo... dat daarover gespeculeerd werd en Rijkhalsen naar die Zuiderzeelijn werd uitgekeken. En dat is toen voor op de krant, weet ik nog, dat ik een stuk had uitgeknipt... waarop een soort fotomontage was gemaakt met de Poldertoren. Je weet wel, die heb je misschien nog net gezien in het duistere Emmeloord vanavond. Ja, die kun je niet missen. Nee, precies. Met daarvoor, foto's. Op zal het niet geweest zijn, maar dat iemand driftig bij de krant een trein had uitgeknipt en daarvoor had geplakt. Zou het er ooit van komen? En dat ik echt dacht, oh, zal het ooit gebeuren dat we in Emmeloord een treinstation krijgen? Want ik vond dat heel spannend, want ja, ik ben treinenliefhebber. En in de verste verte natuurlijk, die volgens mij het dichtstbijzijnde station bij ons in de buurt was Kampen of Sneek of zo. Ja. En het is er nog steeds in anno 2023 van gekomen. Zou het ooit nog gebeuren? Ja, ja. Daar gaan we het zo over hebben hier in de studio. Ja. Maar Jeroen, jij woont nu niet meer in Emmeloord. Jouw ouders wonen hier nog wel. Zeker. Als jij bij hen op bezoek gaat, hè, kom je dan wel eens met het OV? Nee, nooit. Nee, ben je gek? Ik ben, dat was een helse onderneming. Toen ik 17 was, toen begon ik in Hilversum. En toen moest ik ook vanuit Dronten, een andere plaats in de polder waar we toen woonden, met de trein naar Hilversum. Nou, dat was een rampzalige onderneming. Toen ik uiteindelijk mijn rijbewijs had, toen heb ik een foto gemaakt van het station Weesp, waar ik altijd moest overstappen op die trein dan weer naar Flevoland toe. Dat ik echt dacht van, hier kom ik nooit meer. Dit wil ik nooit meer meemaken. En dat is niet best. Ja. Nee, nou, maar Jeroen, zie jij het nog gebeuren? Dat tijdens jouw leven, ik bedoel, ja, wat heb je nog te gaan? Een jaar of 10 of zo, weet je wel? Dat er nog een trein komt in Emmeloord. En denk je dan dat Erik de Zwart die dan gaat besturen? Nou, that'll be the day. Ik hoop het, weet je. Ik wens het bij mijn collega Emmeloord is natuurlijk van harte toe dat er een keer een dag komt. Ik bedoel, Dronten is het uiteindelijk ook gelukt. Ja, precies. Nou, ja. We houden hoop. Jeroen, kijken de vechten. Dankjewel. Okay, jongens. Veel plezier. Thank you. Ja, hier aan tafel praten wij verder met Stijn Legner, projectdirecteur van de Lelylijn, en Henk Pals, Emmeloorder en lobbyist, die er alles, maar dan ook alles aan doet om die trein hier te krijgen. Ja, Henk, we maken er een grap over en dat mag natuurlijk ook. Maar het is wel gek dat Erik de Zwart, radio-dj, die is helemaal gek van treinen, die heeft een trein in de tuin. Ja. En hier in Emmeloord helemaal niks. Nee, nul. Mag ik dat gek noemen? Ja, buitengewoon gek. Het is van de zotte eigenlijk dat hier nog geen trein loopt. Dat is eigenlijk een weeffout al vanaf het moment dat de polder ontworpen werd. Had al een trein, die zou het wel eens ingetekend. En als je die kaart van na de Tweede Wereldoorlog ziet, die ziet er nog precies hetzelfde uit. Ja, wat infra betreft, rail infra. Ja, eigenlijk nooit veranderd. Ja. Nee, nooit. Stijn, ben jij hier gekomen met het OV? Helaas, nee. Dat gaat niet. Nee. Maar Stijn, we hebben het er nu al een hele tijd over, die spoorlijn. Waarom is die vermalende spoorlijn hier nog steeds niet aangelegd? Nou, 20 jaar geleden is het project de Zuiderzeelijn, zo heette het toen, is toen afgeschoten. En dat is vooral gebeurd omdat er toen afgewogen werd op basis van kostenbaten. Dus het rentabiliteitsdenken van toen. En toen was het verhaal, ja, hij kost zoveel en er stappen zo weinig of zoveel mensen in. En dat is niet rendabel. Ja. En vandaar dat hij toen is afgeschoten. Ja. Ja, maar Henk, jij hebt in 2019 met een paar anderen hebben jullie toch weer een stichting initiatiefgroep Lelylijn opgericht. Ja. Waarom dan toch weer proberen? Nou ja, op een gegeven moment komt die discussie. En het was ietsje eerder dat iemand die hier in de politiek actief was, en die is er nu niet, die zou hier normaal ook bij geweest zijn. Met Rob Jetten. Dan weet je direct van welke partij die is. Hier in de Poldertoren. Ja. Een middag georganiseerd van, en waarom is die trein nog niet? Ja. En is het de moeite waard om daar nog eens naar te kijken? Nou, het was een leuke middag. En nou, toen hebben wij met z'n drieën, Wim van Wegen, Johan Goos en ik, zijn we de stoute schoenen aangetrokken en zijn we Den Haag gaan bestoken. De Kamerleden die infra in hun portefeuille hadden. Ja. Dat was erg bemoedigend toen we daar kwamen. Veel schouderklopjes met vooral dit. Ja, je maakt het. Oh ja, dat is radio. Alsof je gek bent geworden. Alsof je gek bent geworden. Dat was echt een sfeer. Ja, zeker. Kansloos. Ja, kansloos. Heel sympathiek. Goed dat jullie het doen. Maar want dit kansloos. Dossier, kansloos gaan wij onze jatten niet meer aan branden. Even. Er is hier een beetje publiek aanwezig. Zijn er mensen die zeggen, wij willen eigenlijk helemaal geen trein in Emmeloord. Lekker rustig. Ja, Erik die loopt. Dat was een goede vraag, Frank. Ja, dat is heel succes. Erik loopt even. Nee, maar ik loop even in de zaal in. Er zitten hier wat mensen die. Mag ik even met jou beginnen? Er is hier geen treinstation, geen trein. Nee. Bouw je daar wel eens van? Nee, niet echt. Nee? Eigenlijk, nee. We hebben een bus. Ja, nou, daar is wat. Zo kun je het ook zien. Je hebt een bus. Ja. Geen probleem. En hoe is dat met jou? Denk jij ook van, ik vind de bus genoeg of ik zou wel in de trein willen? Nou, ik had wel graag een trein gehad. Ik moet naar Amsterdam. En, hoe lang doe je daar nu over? Van deur tot deur, een uur en 40 minuten volgens mij. Nou, een uur en 40 minuten, keer twee dus op een dag? Nee, ik woon in Amsterdam, dus dat scheelt. Oh, okay. Ja, dat scheelt. Maar in het weekend wel. En ja, met de trein zou er wel wat vanaf gaan. Dus dat zou wel top zijn. Hier achter jou zitten wat oudere Emmeloorders. Mevrouw, u kijkt nu al een beetje verschrikt dat ik bij u kom. Ja, gek omdat je die vrouw heel oud noemt, zeg je. Nou, ze is iets ouder dan die jongens hiervoor, ja? Iets ouder. Kleinkinderen. Oh, zie je, dat zijn haar kleinkinderen, Frank. Nou ja, vooruit. Mevrouw, u bent een jaar of 40. Ja. Baalt u er wel eens van dat hier geen treinstation is, geen treinverbinding? Nou, eigenlijk niet. Maar ik zou het wel heel mooi vinden als hij er wel was. Ja? Maar hoe doen jullie dat nu nou? Alles met de auto? Alles met de auto doen wij, ja. Ja. Ja. Maar het zou wel heel makkelijk zijn als er een treinverbinding was. Dan. Nou ja, ook misschien voor jongeren en zo, ja, ook, toch? Precies. Voor de toekomst, hè? Ja. Ja, voor onze kleinkinderen. Ja, wat zegt u, meneer? Het is onze kleinzoon. Ja. Niet dat hij zo klein is, maar het is wel een kleinzoon. Ja, maar die woont inmiddels in Amsterdam, hè? Is dat ook een kleinzoon van u? Die zegt, ik zit net zo lief in de bus. Ja, ja. Ja, maar die studeert nog niet, dus volgend jaar dan komt hij daar wel achter, denk ik. Ja, dat snapt hij wat meer van de wereld, hè? Ja, precies. Ja. Ja. Okay. Nu kan hij gewoon nog met één handje in de vangrail naar huis rijden, wou je zeggen. Dat zijn jouw woorden, Frank, even blij. Henk, nu kwam in het nieuws ook afgelopen week dat er gekeken wordt naar alternatieve routes, hè? Ja. Dus ook eentje over de afsluitdijk. Ja. Word je daar in die stik zagrijnig van? Als je dat hoort, dan wordt die lelijlijn met het besproken. Dan zeggen ze allemaal leuk en aardig, maar Emmeloord, die hoort er even niet bij. Ja. Nee, het is zelden dat ik daar niet heel blij van word. Aan de andere kant is het ook de vraag of het een realistische optie is. En ik denk dat in de afweging alle opties onderzocht worden. En er zal wel blijken dat het geen optie is. Maar Stijn, waar komt dat nu opeens vandaan? Waar opeens ligt een andere optie op tafel? Ja. Zijn er dan ook andere lobbygroepen? Nee, het heeft eigenlijk niks met de lobby te maken. Wat wij eigenlijk doen in zo'n proces is dat we de hoeken van het speelveld bekijken. Dus wij vinden het belangrijk dat we een goede afweging maken. En daarom hebben we ook twee alternatieven. Want het is niet alleen via de Afsluitdijk, maar ook eentje via Drenthe en de Friese Wouden. Oké. Okay. En wij zeggen eigenlijk van ja, probeer je voor te stellen dat die lijn daar komt. Dan moet je ook altijd goed kunnen uitleggen waarom die niet ergens anders komt. Want als jij een trein door je achtertuin krijgt, dan zullen heel veel mensen zeggen, waarom gaat die niet door een ander zijn achtertuin? Ja, precies. Dus dat is de reden waarom we dat doen. Maar Henk die zegt eigenlijk heel stellig, als die optie onderzocht wordt, dan komen ze erachter dat toch niet gebeurt, de afsluitdijk. Heeft hij daar gelijk in? Dat gaan we zien. Maar Henk, okay. Je bent zo overtuigd. Waarom denk je dat er geen trein over de afsluitdijk gaat rijden? Kijk, ik ben natuurlijk geen deskundige. Maar volgens mij hebben ze net de hele afsluitdijk opgekalevaard. En wat ik van de deskundigen begrijp is dat er helemaal geen ruimte is voor een trein. Dat is één. Twee, als je kijkt wat de functie van de lelijn zou kunnen zijn voor het noorden van het land en voor Nederland. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld de opgave voor heel veel woningen. Ja, dan is dat niet een hele logische route. Ja. Want dan mis je heel veel plaatsen waar mensen kunnen wonen. Dus ja. Het is eigenlijk het plan wat Lely oorspronkelijk had. Alleen toen waren er nog geen polders. Dat is eigenlijk een heel oud plan. Ja, ja. Weet je wat ik wel gek vind? Jullie wachten eigenlijk al zo lang op een treinverbinding hier op een station. Het feit dat het er nog steeds niet is, hè, en nu nog steeds niet zeker is, geeft mij ook een beetje het gevoel alsof je op een plek woont die er niet toe doet. Nou, dat, snap je een beetje wat ik bedoel? Dat begrijp ik wel. Dat denk ik. Maar niet belangrijk genoeg. Nee, dat is misschien wel een beetje het gevoel wat het gevoel in Noord-Nederland representeert. Ik weet niet of dat hier zo is. Nou, in Groningen ga je gewoon met de trein naartoe, hè? Ja, maar dat is natuurlijk toch best wel een lastige verbinding. En het kost heel veel tijd. En ligt eraan waar je vandaan komt. En die trein ligt er natuurlijk gewoon iedere week wel een keer of wat uit. Dat is gewoon een hele slechte lijn. Jawel, maar we hebben het nu even over Emmeloord. Ja. Dan snap je het principe dat je een beetje op een plek leeft waarvan ze in Den Haag eigenlijk zeggen, vind je niet zo belangrijk. Ja, dat gevoel heb je wel. Kijk, wij weten zelf wat beter. En we hebben dat gevoel, wat Wil, die mevrouw die van 40 net zei. Mis je een trein? Ja, ik heb gewoon een auto. Ik ben hiermee opgegroeid. Ik heb in de rij naar Amsterdam overal heen. Ja. Alleen, wat de kleinkinderen daar. Mijn kinderen die studeren allemaal. En dat is echt een mijl op 7. We hebben in het bedrijfsleven zijn echt wel bedrijven hier verdwenen. Omdat er geen spoorverbinding was. En omgekeerd natuurlijk ook. Dus dat is gewoon wel heel belangrijk. En zeker in een gebied wat zeg maar een verzorging heeft voor 60.000 mensen. Want vergis je niet. In de aankondiging was iets van leegte met lege schuren. En waar ze ook maar voor verhuurd worden. Maar meestal liggen ze bomvol voeding. Maar we hebben hier het centrum van de aardappelhandel van de wereld. Ja? Hoge eredivisie. Gaan we het straks over hebben, de aardappel? Nee, eredivisie landbouw. En we hebben de grootste visindustrie op 13 kilometer afstand. Ja, dat, nee, ik vind ook dat Erik een beetje dat heel stellig zo van. Nee, het doet er niet toe. Maar nou, nee, ik vraag dat. Ik heb even gekeken. De krompoes is ook gewoon in Emmeloord te kopen, hoor. Dus ze zijn hartstikke progressief hier. Als je maar weet. Ja. Maar Stijn, gaat het er nou komen, ja of nee? Nou, de voortekenen zijn wel heel gunstig. Ten eerste, we hebben een een startkapitaal van 3 miljard euro. Nou, dat heb ik heb vaker van dit soort projecten gedaan, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat voordat het onderzoek start er 3 miljard is. De partijen in Den Haag, 9 van de 10 partijen heeft dit in zijn programma opgenomen. Ja. Maar in totaal moet het 12 miljard gaan kosten, geloof ik ongeveer, hè? Nou, dat getal ken ik niet. Nee, ze zijn wel een beetje voorbij gekomen. Ik heb het hier ook van de redactie doorgekregen, hoor, 12 miljard. Ja. Maar dan nee, ik heb het ook gehoord. Ik heb het ook meer gehoord. Of minder? Nee, wij onderzoeken in dit project onderzoeken wij wat die gaat kosten. En, maar meer of minder dan 12 miljard? Meer of minder dan 12 miljard, inderdaad. Ja, je punt. Nee, maar ik laat me daar natuurlijk niet toe verleiden om te zeggen wat die kost. Want dan hoeven we dat onderzoek ook niet meer te doen. Ja, en dan kan ik gewoon aan mijn duim gaan zuigen en weten wat die kost. Nee, ja. we gaan een echt goede kostenraming maken. En die ligt er ergens, de eerste helft van volgend jaar ligt die er. Nou, dan moeten we kijken wat er nog nodig is. Inmiddels zijn er dan verkiezingen geweest. Hopelijk zet het kabinet ook extra geld op de begroting. En dus nog eens een keer zo'n bedrag. Maar stel nou dat de kogel door de kerk is. Politiek zegt, we leggen nog eens even kijken de portemonnee op tafel. Er komt de Lelylijn van Almere, Lelystad, langs Emmeloord richting Friesland. Hoe lang gaat het nog duren voordat die trein hier daadwerkelijk rijdt? Dat duurt... Fijn dat je naar mij kijkt. Fijn dat je naar mij kijkt. Dat soort projecten duurt natuurlijk lang. Voor sommige mensen is dat ook veel te lang. Dat heeft voor een heel groot gedeelte te maken met het feit dat we dat allemaal zorgvuldig doen. Hè? Dat iedereen ook inspraak mag plegen. En, dus meestal duurt dat 10, 15 jaar voordat hier ligt. Maar dat is, moet je voorstellen, dat is ook echt ouderwets pionieren. Hè? Dan worden er dus nieuwe rails gelegd. Hè? Ja. Once upon a time in the West, hè? Die sfeer, weet je wel. Maar even, Henk, 10, 12 jaar, teken je daarvoor? Ik ga eerst maar eens even voor 10 jaar. Het is misschien wel leuk om even... toen de Zuiderzeelijn werd afgeserveerd... Mm-hmm. Toen kwam de Hanselijn, dat was het goedkope afdankertje. Maar even, dat kostte gewoon een derde van de... Want dit wordt het grootste spoorproject... van de laatste 30 jaar in Nederland. Hè? Dus dat kost heel veel geld. Ja. We kijken ook anders naar natuur, dus dat maakt het ook extra duur. Vroeger ging het dwars door het natuurgebied. Nou, zul je er misschien onderdoor moeten. Dat zijn keuzes die we als samenleving maken. Maar de Hanselijn, die was in 2007... viel het doek voor de Zuiderzeelijn. In 2013 reed de Hanselijn. Dat was snel. Ja. Ik bedoel maar, dus het kan sneller. Het kan snel. Nou ja, we gaan het rails moeten worden aangelegd. Sneller. Ja. Heren, hartelijk dank. Stijn Legner, projectdirecteur Lelylijn. En Henk Pals van de stichting Initiatiefgroep Lelylijn. Ja, Fokko Mellema die staat alweer voor ons klaar. Fokko, wat ga je spelen? Ik ga 2 liedjes spelen als het kan. Okay. Ik hoorde dat het kon. Nou ja, wat mij betreft wel. Ja, je speelt niet alleen, Fokko. Wie heb je bij je? Gelke Boontje heet hij. Okay. We zitten eigenlijk in een rockband. Fokko is eigenlijk een rockband. En we toeren nu langs de poppodia. Maar we doen ook wel akoestisch. En Gelke is eigenlijk drummer. Maar vandaag speelt hij viool en schutei. En doe je dat ook tegelijkertijd? Nee, dat had ik ook heel knap gevonden. Waar heb je dat schutei verstopt? Ik heb ze in mijn hand. Oh ja, ik zie ze. Dat is ongeveer dit. Ja, nou Erik, dat zou jij nog kunnen, denk ik. Dat vind ik een lullige opmerking. Ja. Nee, dat durf ik. Goed. Dat brand ik mijn vingers niet aan. We gaan naar je luisteren. Fokko, met Karin heeft geen corona en... Ja, mag ik er wat over vertellen? Want het is een beetje gek. En meestal die liedjes, die dat wijst zichzelf wel en zo. Maar bij deze is Karin heeft geen corona, is natuurlijk al super gedateerd. Alleen is heel kort. En dacht, wat kun je nou bij doen? Karin heeft geen corona is ons meest succesvolle liedje. Was zelfs een keer bijna bij Koffietijd. Oh, nou dan. Toen afgezegd en nu bijna is Koffietijd bij Koffietijd ook niet meer. Ja. Nou, moet je nagaan. Oké, dat is het eerste liedje? Dat is het eerste liedje. En toen dachten we, dat doen we dan ons minst succesvolle liedje. En dat zijn dan allemaal liedjes die niet afgemaakt zijn. Een medley? Ja, maar die zijn dan 4 seconden wel heel leuk. Maar dan doen we er gewoon eentje. Dus dat wordt het. Oké. Dus Karin heeft geen corona en een onafgemaakte liedjes medley. Ja. Super. Op viool en gitaar en... Schutei. Ja, straks op viool. Ja, oké. Take it away. Oké. Karin zegt dat ze corona heeft, maar ze heeft geen corona. En nu belt ze met haar werk en dan roepen ze, oh jee, maar ze heeft geen corona. Lekker lang op de bank, lekker lang onder de douche. Lekker thuis bezocht en dan in je bansie met je poes. Ja, lekker Karin zegt dat ze corona heeft, maar ze heeft geen corona. Karin krijgt een fruitmand van collega's, dat is leuk, maar ze heeft geen corona. In de app zegt ze bedankt dat ik maar iets mismaak en reuk. Haha, ze heeft geen corona. Ook haar moeder is geschrokken, maar die kan niet op bezoek. Hé, hey, de pizza is er al, met een wijntje en een toetje ijsje. Karin zegt dat ze corona heeft, maar ze heeft geen corona. Maar wel lekker vrij. Oké. Oké, nu de onafgemaakte liedjes medley. Ja. Oké. Stop geen baby's in de magnetron. De veganisten hebben gelijk. Het is niet leuk. Niet schieten, ik zit in jouw team. Niet schieten. Mijn vriendin is er vandoor met een vluchteling. Worden, bla bla bla. Worden. Ik doe gewoon alsof ik je niet zie, slim. Ik doe gewoon alsof ik je niet zie. Je zit gevangen in je eigen leven. Met jezelf heb je levenslang. Marie-Antoinette van Breukelen, Veldhorst uit Soest. Ik hou van jou. Praat ik in mezelf? Ja, ik praat in mezelf. Praat ik in mezelf? Ik geloof het wel. Einde. Woe! Ja. Fokko, met Karin heeft geen corona en de onafgemaakte liedjes met die. Onbegrijpelijk dat dat koffietijd net niet heeft gehaald. Ja, nou maar wie weet. Dit is Ees de Dijkstra en Evenblij te plekken live vanuit Emmeloord, vanuit Theater Het Voorhuis. Wist jij, Frank Evenblij, dat dit gebouw waar we nu zijn het eerste echte bouwwerk was op deze plek? Want in 1953 stonden hier dus vooral barakken en tenten van de pioniers die hier van de Noordoostpolder wat moois gingen maken. En verder was hier niks. Ik had geen idee ervan. Rien. Ik laat me nu graag bijspijkeren door onze feitjesman. Hier is Paul Keizer met de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. Vandaag bevinden we ons in Emmeloord, in de gemeente Noordoostpolder. Leed Emmeloord. Deze gemeente heeft een imposante oppervlakte van 460 vierkante kilometer en is daarmee de op twee na grootste gemeente van ons land. In deze reusachtige gemeente wonen bijna 50.000 mensen, waarvan 26.000 in Emmeloord. Een aantal van de grootste waterbouwwerken ter wereld zijn getest in deze gemeente. Het Waterloopbos was jarenlang een grootschalige proefplaats voor dammen en waterkeringen. Tegenwoordig is het een prachtige wandelplek en de thuishaven van veel verschillende diersoorten. Ben je in Japan op vakantie en heb je heimwee? Treur niet! In de stad Mizumaki staat een exacte replica van de iconische Emmeloordse Poldertoren. Deze toren is met zijn 65 meter een van de hoogste watertorens van Nederland. Dat je online het gammele bankstel van je schoonmoeder kan verkopen, heb je te danken aan Emmeloord. Hier ontstond Marktplaats.nl in 1999 als een klein lokaal initiatief. Voor het oudste fragment gaan we terug naar 1939 voor de aanleg van deze prachtige plek. De nieuwe noordoostelijke polder in het IJsselmeer, die 48.000 hectare groot zal zijn, wordt omsloten door een dijk die van Lemmer naar Urk en ten zuiden van Schotland naar het vasteland loopt. Mom de Juh, weer geen vier gegooid. Ja, ik zou er niet zo goed in zijn, maar in Emmeloord wordt al meer dan 40 jaar het NK Mens Ergeren niet gehouden. Ja, zo ben ik een beetje slim aan nadenken, maar ja, het is zo natuurlijk ook een masterspelletje. De regerend kampioen is de nooit geërgerde Bob Herrebout en is daarmee de trotsbezitter van de houten wisselpion. Hier hebben ze geen mythe over het monster van Loch Ness nodig, want hier bestaat hij echt. Het monster van Emmeloord. Alleen is hij geen gevreesd watermonster, maar een worstelaar van 160 kilo. Ime Monstermijn is een van de succesvolste showworstelaars van Europa. Dit was mijn spreekbeurt over Emmeloord. Doei! Ja, het monster van Emmeloord, die heb ik nog gebeld, want die zou jou in de houtgreep nemen. Maar die kon niet. Die kon niet, had je geluk. Ja. Hey, en Marktplaats is hier dus ooit geboren. Ja, maar het blijft toch maf dat als je op die website kijkt, dan ben je zo weer terug in 1998. Dat vind ik eigenlijk fantastisch, weet je. Ja, maar dan denk je echt, ik ga vanavond Big Brother kijken en ik zet de eerste plaat van Ilse de Lange nog even op. Nou, dan heb ik een prima avond, Frank. Ja, en het NK Mens Erger je niet? Dat is echt iets voor jou. Maar ik wil met jou nooit meer een spelletje doen. Goed. Op 14 juni 1918 ondertekende de Nederlandse overheid de Zuiderzeewet. Hiermee werd ruim 100 jaar geleden de eerste stap gezet om ons land tegen het water te beschermen. De afsluitdijk moest een nieuwe waterramp voorkomen en op deze manier kwam er extra landbouwgrond in Nederland bij. En de plek waar we vandaag zitten, de Noordoostpolder, werd in 1942 drooggelegd. Precies op dat moment stonden onze politici en wetenschappers voor een aantal grote uitdagingen. Hoe moet de polder ingericht worden? Wie zijn de uitverkorenen om hier te komen wonen? Eigenlijk draait het hele project maar om één vraag. Hoe maakbaar is de samenleving? Ja, en dat bespreken we met historicus en inwoner van de Noordoostpolder, Eva Vriend. Eva, van harte welkom. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Eva, we zitten hier nou warm en droog, hè? Maar hoe zag het er nou hier uit tot begin jaren 40? Nou, begin jaren 40 was het natuurlijk nog één grote kale kleivlakte. Waar ook niks groeide. Dus zover je keek, zag je niks. En daarvoor was het gewoon zee. Ja. Zee, ja. Oh, sorry, was dat je vraag? Ja, nee, nou, ja, nee, ja zee ja, nee, en daarna dus klei. Ik dacht al begin jaren 40, hè, dus 1932 werd de afsluitdijk aangelegd. Ja. En 1942 viel de Noordoostpolder droog. Mm. En we zitten nu in Emmeloord en dat heette toen nog Dorp A. Dorp A? En dat was een puntje op een kaart, maar verder was het nog niet zo veel. Ja. Weet je wat ik zo gek vond toen ik de jaartallen zag? Want het is dan echt officieel drooggelegd in 1942. Ja. Dat is midden in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Vonden de nazi's dat wel goed? De naties vonden dit een heel interessant gebied. Want die zagen het als innere kolonisation. Ze dachten, dat is ook een manier om land te veroveren. Mm, maar een enge term vind ik dat eigenlijk. Ja, maar ja, het is eigenlijk... Je vindt polderen toch wat vriendelijke kinderen, geloof ik. Innere kolonisation. Je legt je eigen land aan. En dit werd natuurlijk een nieuwe graanschuur van Europa. Het was een heel beloftevol landbouwgebied. Ja, ja, en dat zagen de Duitsers ook wel zitten. Ja, okay. Nou, aan de basis van de inrichting van dit nieuwe land lag de theorie eigenlijk van de zogenaamde maakbare samenleving. Waar kwam dat idee vandaan? Nou, dus in 1942 viel het droog. Toen, mede door die Tweede Wereldoorlog duurde het even voordat de eerste bewoners hier konden komen. En in die geest van die naoorlogse wederopbouwjaren speelde dat vooruitgangsgeloof, dat geloof in die maakbare samenleving heel sterk. En daar paste die polder heel goed bij, want dat was eigenlijk een leeg A4'tje. Ja, je kunt er helemaal opnieuw beginnen. Precies. Ja. En daar dachten ze wel, we kunnen onze maakbaarheidsidealen daar gaan realiseren. Zie je dat dan nu vandaag de dag nog steeds terug in de stedenbouw hier in de Noordoostpolder? Ja, nou ja, wat je ziet is dat de Noordoostpolder is eigenlijk een rondje, simpel gezegd, op de kaart. Emmeloord ligt centraal in het midden en daar liggen 10 dorpen omheen, allemaal op ongeveer dezelfde afstand. Mm-hmm. Met het idee dat iedereen dan op de fiets naar zo'n dorp of naar Emmeloord zou kunnen niks komen. Niks, geen trein. Nee. Ja. Geen flauwekulletjes. Zeker, gewoon met de fiets. Ja, ja, ja. Ja. Ja, maar ook de inwoners waren ook maakbaar. Ja. Want veel mensen wilden dat graag. Die wilden hier wel graag wonen. Nieuw land, hè. Alles was hier nog vers en fris. Ja. Maar mensen moesten aan bepaalde criteria voldoen. Ja, dus, aan welke criteria? Ja, dus wat je ziet is dat het landschap hier op de tekentafel is ontstaan. En je kan eigenlijk zeggen, de mensen die hier wilden komen wonen werden ook langs de meetlat gelegd. En het was heel erg belangrijk dat zij de belofte van die polder Wagingen maken. En nou, er was bijvoorbeeld heel simpel een leeftijdsgrens. Je moest tussen de 25 en de 50 jaar oud zijn ongeveer. Het was heel belangrijk dat je getrouwd was. Want ze dachten, als je nog niet getrouwd bent, dan ben je nog heel erg onrustig. Dan heb je nog allerlei dingen uit te zoeken. En dan is het belangrijk dat je getrouwd bent. Dan heb je thuis de boel al op orde. En, nee. En kan je een bijdrage gaan leveren aan de samenleving. Je kijkt verschrikt. Maar, ja. Maar jij was hier niet welkom, brak even bij. In deze mooie polder. Nee, maar dat is, ja, ik vind het ook wel heel apart. Nou ja, en wat, want het was... En waren er veel aanmeldingen? Wilden veel mensen hier... Ja, nou, dat was, er werd een heel streng selectiebeleid opgetuigd. En dat kon natuurlijk alleen omdat er een heel groot aanbod was. Heel veel mensen wilden hier... in de jaren na de Tweede Wereldoorlog was er grote woningnood. Ja. Net als nu natuurlijk. En er was in de agrarische sector was er sprake van schaalvergroting. Dus boerenzonen die thuis niet konden opvolgen, die melden zich dan aan voor een boerderij in de Noordoostpolder. En hoe ging die selectie? Dan moest je dan een formuliertje invullen en terugmailen? Nou ja, die stuurde een appje. Nee, maar nou, iedere keer als er een stuk een nieuw polder klaar was, kwam er een advertentie in de dagbladen. En dan kon je daarop intekenen en dan vulde je een formulier in. En dan vond er eerst een eerste selectie plaats, bijvoorbeeld op basis van die leeftijdsgrens. Ja. En de laatste ronde in het selectieproces was een onaangekondigd bezoek van 2 ambtenaren bij jou thuis. Oh, die stonden zomaar ineens op de stoep? Ja, zodat je niet de kans kreeg om even je huis op te ruimen. Waar letten ze dan op? Nou ja, kennelijk als het niet gestopt was, dan kwam je hier in Emmeloord niet binnen. Nee, maar waar letten ze dan echt op bij mensen? Nou ja, de bedoeling was dat er natuurlijk nette, betrouwbare burgers zouden komen die een bijdrage konden leveren aan die nieuwe samenleving. Dus ze gaven jou een hand en ze keken je in de ogen. En ze dachten, is dit een echte pionier? Ja. Dus dat was eigenlijk een soort karakterologische test. Mm-hmm. Maar inderdaad, het was ook de bedoeling dat je huishouding op orde was. Maar, nou, Erik, als hij bij jou onverwacht voor de deur had gestaan, dan was jij ook nooit toegelaten. Ja, ik heb natuurlijk voor mijn boek een paar van die selectieambtenaren geïnterviewd. En er was één selectieambtenaar die rook altijd even aan het aanrechtdoekje. Die rook aan het aanrechtdoekje? Ja, nou, ruik jij wel eens thuis aan je aanrechtdoekje? Nee, ik ruik niet vaak aan het aanrechtdoekje. Nu val ik trouwens ook een beetje door de mand. Maar als het onfris ruikt, dan is het natuurlijk... Ja. Maar toch even, want ik las ook ergens, want je hebt daar een mooi boek over geschreven. Ja. Er stond ook op een formulier dat bij iemand was een van de kinderen verminkt. En die was dus ook niet welkom. Ja, nou ja, ik heb inderdaad in het archief van het Flevolands Archief de formulieren gevonden die de selectieambtenaren hebben ingevuld. En op één van die formulieren staat kind met misgroeiing. Misgroeiing? Ja, dus dat is... Hè, dus, maar kind met misgroeiing niet duidelijk. Hè? Dat doet me dan ook een beetje denken aan de periode dat in zijn polder weer droog ligt, zo ongeveer. Ja, dus... Begrijp je wat bedoelde van? Ja, zeker begrijp ik dat. Ja, dat snap ik ook heel erg goed. Wat het idee van die tijd was, is ook om de mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen. Want er was hier dus echt nog niks. Dus er was nog geen kerk, er was nog geen school, er was nog geen voetbalclub, er was nog geen zangkoor, weet ik veel. Niks was er. Dus alles moest nog opgericht worden. Dus ze dachten, we moeten wel mensen hebben die dat leven ook aankunnen. Ja. Dus als je dan mensen hebt die misschien iets zwakker van gestel zijn, of die wat onzeker zijn. Ja, maar een vergroeiing. Ja, misgroeiing. Misschien een kind met flappen horen of zo, dat ze dachten, die moeten we hier niet hebben. Het ging wel om echt een lichamelijk gehandicapt kind. Oké, Maar dat is natuurlijk... Maar toch, denk je, hè? Nou ja. Ja. Het is wel vreemd. Ja, vanuit die tijd was het echt... Het is ook echt heel bijzonder, hè? Ja. Het is nergens in Nederland zo verregaand voor en is het hier nu? Is het hier nu ook echt zo'n ubermensenparadijs? Ja, maar zowel mijn grootouders van vaderskant als mijn grootouders van moederskant zijn door die selectie heen gekomen. Ja, Je zit toch eens met iemand aan tafel. Wat hoorde jij dan daarvan? Want jouw beide opa's kwamen hier als pionier, hè? Jouw vader was nog heel klein toen. Ja, dus daar werd eigenlijk niet zo heel veel over gepraat. Als het over vroeger ging, dan ging het over oude land. Dus mijn familie is uit Noord-Holland gekomen. Dus dan ging het over Noord-Holland. En hier was, kijk, ik ben van 1973. Mijn grootouders zijn hier komen wonen in 52. Dus het was toen ook in mijn jeugd nog echt een heel jong gebied. Ja, ja. Waarbij het historisch besef nog niet zo sterk was. En ook het idee dat dit bijzonder was of gekkig. Ja. Dat is eigenlijk pas wat van de laatste tijd dat mensen ook hier zich dat realiseren. Ja, maar nou is het natuurlijk wel zo dat die mensen kwamen eigenlijk vanuit alle windstreken, zeg maar. Hoe ging dat een beetje samen ook? Want ik bedoel, je moet toch met elkaar een nieuwe samenleving vormen. Ja. Ging dat goed? Nou ja, de man die hier toen de baas was, de landdrost Sikke Smeding, die had het over de hutspot. Dus het was de bedoeling dat iedereen werd verspreid in de polder geplaatst. Hè. Dus wij kwamen als mijn grootouders, katholieke Noord-Hollanders, kwamen tegenover een gereformeerde Fries te wonen. Daar werd echt over nagedacht? Ja, daar werd over nagedacht. Want kijken hoe dat gaat. Ja, want als we alle katholieke Noord-Hollanders bij elkaar zetten, dan gaan die niet hebben. Nee, dan wordt dat natuurlijk dat niet. Dus het moest een hutspot worden, anders moest om elkaar heen zitten. Dus daar werd heel erg over nagedacht. En ik denk ook wel dat dat geholpen heeft. En werkt dat ook nog door tot de dag van vandaag? Ja. In de zin van? Nou, in de zin van dat je nog steeds dan... Is dat gelukt, die hutspot samenleving? Ja, die maakbare samenleving. Ik denk, het is natuurlijk niet perfect hier, zoals het nergens perfect is. Maar... Maar ik voel het maar even. Ja, die voel ik ook. Die ga ik nu even bedenken, nee. Weet je, het is natuurlijk wel zo dat de Noordoostpolder en Flevoland vandaag de dag gewoon een gebied zijn. Dat een gebied is dat heel goed functioneert. Waar heel veel mensen wonen die heel gelukkig zijn. Waar mijn kinderen zijn hier heel blij. Ja. Komt dat omdat hier geen trein rijdt misschien? toch schrijf jij in jouw boek, hè? Het Nieuwe Land, jouw boek. We zouden het even noemen. Schrijf jij toch? Nee, maar jij schrijft toch. Flevoland heeft een imagoprobleem. Zeker. Maar wat bedoel je daar dan mee? Nou, het is natuurlijk wel zo dat als je vandaag de dag zegt dat je in Flevoland woont, dat mensen dan denken, goh, kan je een huis in Amsterdam niet betalen? Ja. Dat is ja. Dat denk jij. Nee. Terwijl jij denkt, het is hier een Uber met je paradijs. Wat denk je wel niet? Dat denk jij dan. Nee, ik denk gewoon dat hier heel veel mensen heel gelukkig wonen. Ja. En dat het een hele interessante geschiedenis heeft. Oh, dat vind ik ook. Absoluut. Ja, dus maar ik weet niet of ik er per se zou willen wonen. Jij, Erik? Als er een trein zou zijn. Nee, ik vind het ook mooi. Ik zie ook wel de schoonheid. Ja, in het feit dat het bedacht is, uit de klei is getrokken, heeft ook een zekere schoonheid. Zeker, dat is natuurlijk heel erg interessant. Dus inmiddels is een Noordoostpolder 80 jaar oud. Ja. Maar dat alles over alles is nagedacht. Ja. En wat daar dan de gevolgen van zijn op de lange termijn, dat is natuurlijk een heel erg interessant idee om over na te denken. Dat vind ik ook. Ja. Kun je daar een conclusie trekken? Is de samenleving maakbaar? Het leven haalt je natuurlijk heel vaak in. Hè? Je plant iets en dan gebeurt er toch iets anders. En daarvan kun je in de Flevoland en in de Noordoostpolder ook genoeg bewijzen vinden. Ja, dat, bijvoorbeeld die dorpen waar ik het net over had. Ja. Het was de bedoeling dat we gingen fietsen, maar er kwamen al veel sneller trekkers en auto's dan ze voorzien hadden. Ja, precies, dus dan heb je een verschraling van de voorzieningen. Dus dat soort dingen zijn natuurlijk niet altijd gelukt. Laten we het dan anders stellen. Hè? Is de Noordoostpolder gelukt? Ja, tuurlijk. Als hier mensen gelukkig wonen, vind ik het wel geslaagd. Ook al heb je soms dingen die niet lopen. En heb je geen trein, maar dan kunnen nog wel... is het gewoon een gebied waar mensen... En de landbouw is natuurlijk heel succesvol. Dus ik denk wel dat het een geslaagd gebied is, in die zin. Vraag jij nog even aan de zaal, Frank. Is in de Noord-Oostpolder gelukt, mensen? Dan ben je toch ook een campingman eigenlijk? Ja. Eva Vriend, hartelijk dank. En wil je meer weten over de geschiedenis van de Noordoostpolder? Lees dan Eva's boek Het Nieuwe Land. Dankjewel, Eva. Ja, live muziek wordt verzorgd dus vanavond door Fokko Mellema. Die korte nummers, doe je dat eigenlijk altijd? Want die andere snapte ik, die medley. Maar die andere liedjes, zijn die altijd zo kort? Ja, het duurt nooit zo lang. Ik kom nooit boven de 2,5 minuut uit. Ik weet niet wat het is. Maar Fokko, is dat dan ook vanuit de gedachte, als je er niet zoveel aan vindt, ben je er ook snel vanaf? Het is, dat is meer wat er achteraf komt. Het is tijdens het schrijven is het meer zo van, als het klaar is, is het klaar. Ja, nou. En dan is het klaar. Dus dan kun je er wel drie minuten van maken. Kun je er wel weer een bridge aan vastplakken. Ja, waarom zou je? Dus ik doe er graag weer twee. Ja, hartstikke graag. Welke twee? Barcelona en Baard. Je kijkt alsof we... Ik had gehoopt dat je nu ging vertellen waar het over gaat. Maar Barcelona, over vakantie naar Barcelona en baard, dat het leuk is om een baard te hebben. Oké, top. Leuk. Goed. Fokko. Ze wilden naar een mooie stad, ver weg en warm, we deden dat. Maar daarna dacht ik, is het echt wel over? Was dat geen heel goed slecht idee? We gingen zo lang nergens heen. En Barcelona's lekker in de zomer. Dus nu doe ik net in ons king-size bed. Alsof niet alles wat ik zeg is gelogen. En we zwemmen in de blauwe zee. Zij kietelt mij, ik roep oh jee. En lach terwijl ik aftel in mijn dromen. Ik zeg wat is het fijn hier met jou te zijn. Nana, als ik kijk in je ogen. Ze wilde naar een mooie stad, ver weg en warm, we deden dat. Maar daarna dacht ik, is het echt wel over? Is het over? Is het klaar? En nu? Hey, snel die ander. Had ik maar een baard als Erwin, was ik maar een beetje als hij. Zou ik zeker vaker dansen, hoorde ik er vast net zo bij. Hoefde ik me niet te scheren, was ik ook eruit van mezelf. Zou ik met een meisje praten, dan wilde ze wel. Had ik maar een baard als Erwin, liep ik vast in één keer rechtop. Zou ik ook een motor kopen, eentje die dan past bij zo'n kop. Kon ik uren blijven rijden, en dat stond dan niet raar. Want met zo'n baard als Erwin, hey, het goed voor mekaar. Solo! Kon ik uren blijven rijden, zo'n baard als Erwin. Hij is goed voor mekaar. Had ik maar een baard als Erwin, was ik maar een beetje als hij. Zou ik zeker vaker dansen, hoorde ik er vast net zo bij. Hoefde ik me niet te scheren, was ik ook een ruig van mezelf. Zou ik met een meisje praten, dan wilde ze wel, wilde ze wel. Ja, Barcelona en baard van Fokko. Volgende week zaterdag, dan is het zover. Dan staat de 11e van de 11e voor de deur. En dat betekent dat het carnavalseizoen officieel van start gaat. Het zuiden van ons land zal die dag op zijn kop staan. Maar, geloof het of niet, ook hier in de Noordoostpolder wordt er flink gehost. Ja, want de polder telt maar liefst 7 carnavalsverenigingen. Iedere vereniging organiseert een aanloop naar het carnavalsfeest in februari haar eigen evenement. Zo ook carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes uit het dorp Krachenburg. Zij organiseren ieder jaar het festijn Gezwam rond de Dam. Ja, en lid van de Zotte Leeuwkes Mike Temmink en tonprater Sjoerd van Filsteren die zijn aangeschoven. Heren, welkom. Eva, vriend, jij bent ook nog even blijven zitten. Want Eva, jij bent toch de absolute deskundige van de Noordoostpolder. Ja. Carnaval in de Noordoostpolder. Ja. Dat klinkt voor mij alsof we een elfstedentocht in Andalusië hebben. Ja, nee, en, ja. Toch, er zijn hier 7 carnavalsverenigingen. Ja, nou, ik snap wel dat jullie erover bazen. Tegelijkertijd, waar mensen samenkomen, wordt er natuurlijk, zoeken ze elkaar op en gaan ze feesten vieren. En eigenlijk heeft de Noordoostpolder een heel rijk verenigingsleven. Toen ze hier kwamen, was er niks. En gingen ze heel actief. Dat was een van de selectiecriteria, dat ze zich in wilden zetten. Ja. En ze zetten zich in voor dat verenigingsleven. En ze richten van alles op. Onder andere, er waren ook katholieken natuurlijk hier. Ja, ja, en misschien ook wel mensen uit Brabant die hier kwamen. Die dachten, precies, dat Limburgers. Maar denk ik, oké, leuk en aardig. Maar moeten er toch gelijk 7 carnavals? Nou, ja, je hebt natuurlijk Emmeloord en die dorpen eromheen. Ja. En al die dorpen hebben natuurlijk hun, ja, die voelen zich verbonden met dat dorp. Dus ja, die hebben hun eigen voetbalclub en hun eigen kerk en hun eigen carnavalsvereniging. Ja, oké. Okay. Mike, hoe groot is carnaval in de polder? Is het vergelijkbaar met Tilburg? Nou, dat denk ik niet, maar het is wel groot. Ja? Ja, ja, ja, ja, 7 verenigingen. Het is een weekend vol met vertier. En in al die dorpen zijn feesten aan de gang. Maar hoe moet ik dat voor me zien? Ook met praalwagens, boerenkiel, zuipen totdat je je eigen achternaam niet meer kan spellen, vreemd gaan met de buurvrouw. Nou ja, dat allemaal wel. Ja. Gewoon de works. Dat klinkt wel goed eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ja. Sjoerd, hoe zit dat bij jou? Ja, ik kom uit Luttelgeest en daar hebben ze het eigenlijk niet. Nee? Nee. Maar ik deed wel mee. Ja, dat ik kwam ook uit Luttelgeest en ik deed ook mee in mijn jeugd. Okay. Ja. Okay. Maar nou eventjes, Mike, want ieder jaar wordt het evenement georganiseerd. Gezwam rond de Dam, wat houdt dat in? Ja, het is tonpraten. Ja? Wat is tonpraten? Tonpraten, ja, dat is een goede vraag. Wij hebben, wat het eigenlijk is dat je in 11 minuten tijd een ludiek stuk op de planken zet. Waarin je, nou, als een typetje, eigenlijk een terugblik doet op conferencen. Nou ja, zo kan je het eigenlijk een beetje samenvatten. Ja. Oké, okay. En mag iedereen daar aan meedoen? Nou ja, het liefst met een band hebben met Flevoland. Ja, dat is wel een vereiste. Is dat ook omdat de grappen van een tonpraat, moeten die dan ook regionaal zijn? Dat is wel het leukste, laat het beste aan in de tent. En dan heb je de lachers wel op je hand, maar dat hoeft niet. Nee, oké. Okay. Nee. Sjoerd, jij hebt ook meegedaan? Ja. Alweer een tijdje geleden, 2020 volgens mij, net voor corona. Klopt. Heb jij je destijds daar vrijwillig voor aangemeld? Nee. Dat niet vrijwillig? Nee. Even uitleggen, Sjoerd. Je moet er goed over nadenken als je daaraan meedoet. Maar ik ben goed overgehaald, zeg maar. Hoe? Door wie? Nou, ik ging er wel eens naartoe en dan, het was allemaal hartstikke leuk, maar het is niet echt dat ik dacht van, nou, daar ga ik even staan. Mm-hmm. Het is best wel een hele act wat je daar moet opvoeren. Ja. Maar wel, mensen zeiden altijd van, Sjoerd, je moet het toch even het hele verhaal vertellen. Want ik heb begrepen, en we zijn hier Antrenou, dat jij bent gedwongen door je moeder. met de mes op de knie. Dat valt eigenlijk wel mee. Het is wel dat zo dat na zo'n avond een paar biertjes op had. En toen zei iemand van, Sjoerd, volgend jaar doe jij het ook. Want ik werd elke keer werd er tegen mij gezegd van, Sjoerd, dit kan jij, dit moet je ook een keer doen. Ja. En toen eindelijk keer van, oké, ik wil er ook van af. Dus oké, ik doe mee, klaar. Ja. Dus toen, maar je stond een papiertje met je moeder te drinken. Ja, je moeder. Nou, mijn moeder zit altijd in de jury. Ah. Maar die zei van, ja, als jij meedoet, dan ga ik niet meer in de jury. Oké. Dus dan, dat kon ze natuurlijk niet maken. Nee, precies. Dus er was geen doorgestoken kaart verder. Absoluut. Nee. Nee, nou goed. Sjoerd, waar ging jouw act over? Ik was een beetje een studentje, een verdwaald studentje. En ik was op zoek naar vastgoed. Je moet een verhaal verzinnen waardoor je de hele polder bij doorgaat op een grappige manier. En ik was op zoek naar pandjes of zo. Ik weet het eigenlijk niet eens meer zo goed. Ik had hem even terug moeten kijken. Nou ja, we hebben een klein stukje, dus laten we even luisteren. Oké, knorren, ik zal me eens eventjes voorstellen. Mijn naam is Jap-Joris Engelbert van Bevervoorten. Ik ben student. Wel zeker een jaar of 10 of zo. En mijn vader die vond het nodig dat ik iets met mijn leven ging doen of zo. En die zei, we gaan eens afstuderen. En ik zei, nou, kolder. Maar goed, hij zit in het vastgoed. En hij zei dus zo van, hé, gozer, ik las laatst in de quote dat die boeren hier in deze winderige platte kluiput alle Jezus rijk zijn. Dus ik dacht, hé, hier moet ik wijzen. Dus ik met een afstudeeropdrachtje van mijn pa naar de polder. Nou, en wat een kennismaking, zeg. Ik heb het geweten, hoor. Jezus, miner. Poeh. Alles liep gewoon lekker nominaal. Maar dat is gewoon volledig geëscaleerd. In het ene moment verdiep je wat in het vastgoed. En het volgende moment zit je goed vast. Jezus, Christus. Ja, dat was je hoort in ieder geval je katholieke roots, ze komen nog. Ja. Ja. Hoeveel de act van Sjoerd, Mike? Ja, die viel goed in de smaak. De tent die heeft daar smakelijk om gelachen. En uiteindelijk ging hij ook naar huis met de publieksprijs. Dus dat was een goed stuk. Ja. Kijk, Sjoerd, hoe kom je erop om, wat is het, een beetje een Jort Kelder imitatie? Ja, ik weet niet, hoe kom je erop? Je moet een typetje bedenken en dan moet je een verhaal omheen bedenken, want belangrijk dat je 11 minuten lang dat typetje vasthoudt. En dat je niet halverwege denkt van, was ik ook alweer? Dat heeft Jort Kelder eigenlijk ook gedaan. Ja, ja, die doet het al heel lang. Het heel lang vol. Ja. Houdt het al heel langer dan 11 minuten. Ja. Ook knap. Ja, en dus ik dacht van, dit typetje, dat kan ik volgens mij wel. Lang genoeg. En daar hebben we een beetje het verhaal omheen gebreid en de grapjes bij bedacht. Oké. Okay. Mike, dit jaar staat er ook weer zo'n evenement op stapel. Is dat nu al stijf uitverkocht? Nee, dat is niet stijf. We doen sowieso niet met kaart in de voorverkoop. Het is gewoon op de avond zelf. Je loopt de tent in en je lapt de entree. Dus het is niet stijf uitverkocht. Maar vorig jaar waren we wel stijf uitverkocht. Dus dat, dat is mooi. Dat is avond dicht. Gingen de tenten de deuren dicht. Ga je verkleed? Ja, in de outfit van de carnavalsvereniging. Oh, ja, zeker. Een vaste outfit? Ja, we hebben een vaste outfit. Als fazant? Als fazant, ja. Ik had de fazantensteek wel heel op de steek zitten. Ja, absoluut. Ja. Ja. En Sjoerd, ga jij weer meedoen? Nee, ik ga niet nog een keer meedoen. Nee? Maar ga je wel verkleed? Nee, dat is niet echt een avond waar iedereen verkleed komt. Nee. Dat is een andere avond. Dat is een andere avond, ja. Maar op die andere avond heb je dan al een pak? Ik heb eigenlijk nog niet echt over nagedacht. Ja, mag ik je een tip geven? No. Ga als trein of als kompoes. Okay. Dat is goed. Goed, jongens. Hartelijk dank, Mike Temming, Sjoerd van Vilsteren en Eva Vriend. Dank jullie wel. En heel veel plezier bij Gezwam rond de Dam 2023. Ja. We gaan een passende plaat draaien, Frank. En dat is eigenlijk een plaat van, en dan overdrijf ik niet, de Mozart van het carnaval. Ja, absoluut. Arie Ribbens. En die woonde hier in Emmeloord. Arie Ribbens. Ja, tot zijn dood, 2 jaar geleden. En ik werkte ooit bij televisie. Ben ik daar begonnen. En als redacteur bij was hij... Ja, bij Coltv was Arie Ribbens de allereerste bekende Nederlander die ik moest bellen. En toen, wat zei die? Die man was zo ontiegelijk aardig. Terwijl bij mij het zweet over mijn rug liep. Omdat ik het toch heel spannend vond om de man van Hollandaise Polandaise te bellen. Maar hij was zo aardig. En daarom, en dat is best raar voor Radio 1, draaien we speciaal voor Arie Polonaise Hollandaise. We hebben pauze, we zetten alle stoelen aan de kant. De dansvloer op, dan bouwen we een feestje. De remmen los, die springen we een zuin. Kom, opa, schiet eens uit de sokken. En oma, zet je beste beentje voor. Straks vliegen hier de veters uit de schoenen. En zingen we. Wij zakken door, Gaat van schrik steeds sneller spelen. De pianist gaat gillend onderuit. De tuba blaast de drummer zijn toupé af. De dirigent slaat afluit uit de brug. Licht uit! Achter in de zaal gaat een piloot pas. De kastelein is zichtbaar van de koop. Hij trekt gauw aan de bel en geeft een rondje. Dansen op de bike. Wij ook. Wij vieren feest. We slaan met de malaise. Want nu is het tijd voor de Polonaise. Hollandaise. Van hier tot Rotterdam. Jongens, kan die deur even dicht? Mijn kop zit ertussen. Wij zakken door. We zullen niet verdorsten. En willen rijden maar niet. Je verandert bij de schouders. Dat wordt weer lang. En nou met de handen en de voeten, jongens, kom op, daar gaan we. De muiten staan te springen en te hossen. De tent staat op zijn kop, de vloer denkt mee. Marietje jodelt, wie kan mij verlossen? Straks komt hier het plafond nog naar beneden. Oh jee! Yeah. Wij vieren feest, dus weg met de manege. Want nu is het tijd voor de Polonaise. Hollandaise, van hier tot Rotterdam. Hé, hey, waar zijn ze nog? Wij zakken door, we zullen niet verdorsten. En willen we. Ja, Arie Ribbens. Heerlijk lekker. Ribbens, ja. Dit was alweer het eerste uur van onze uitzending in Emmeloord in de Noordoostpolder. Het is bijna 9 uur, dus maken wij plaats voor de Ster en het NOS Journaal. Ja, daarna terug met nog een uur ter plekke vanuit Emmeloord. En dan gaat het over criminele ondermijning en een schrijfster die een miljoen boeken heeft verkocht. Maar niemand kent haar. NPO Radio 1. De verkiezingen bij EO. Dit is de dag. Het DIDD Verkiezingscafé met maandag. VVD-lijsttrekker Dylan Jezelgus. Wat hebben we het in Nederland met z'n allen toch goed voor elkaar. Maar wat is de VVD van plan met uw stem? Hoe gaan we dan zorgen dat we ook dan kunnen blijven bouwen? Het is voor mijn gezondheid ook niet goed. Waar moeten zij op u stemmen? Stel uw vragen tijdens de live-uitzending in Café Fosco in Amsterdam. Aanmelden kan op nporadio1.nl. Morgenavond om 6:30 bij de EO. Het DIDD. DD Verkiezingscafé. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Misschien lijkt het hoop. De musical De Man van La Mancha. Maar sta op en ben je gek als je het leven niet alleen wilt zien zoals het is? Vecht voor het recht. Maar ook zoals het zou kunnen zijn. Rust zonder duur. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Vanaf december in de grote Nederlandse theaters. manvanlamancha.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Wordt het links, wordt het rechts of blijf je in het midden? Ga goed voorbereid het stemhokje in met het verkiezingsabonnement. Dat is jouw favoriete krant 4 weken lang voor maar 1 euro per week. En het abonnement stopt vanzelf. Kies je krant op kiosk.nl/verkiezingen. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Allemaal in het Concertgebouw. Ook in de wereldberoemde Kleine Zaal. Van jonge talenten tot wereldberoemde sterren, van klassiek tot jazz. En altijd van heel dichtbij. Bestel op concertgebouw.nl. Mijn naam is Renze Klamer. Als vader probeer ik mijn kinderen zo gezond mogelijk te laten eten. Maar het wordt me vaak zo moeilijk gemaakt. Ik ben op onderzoek gegaan om erachter te komen hoe dat komt. Zo ontdekte ik dat 80% van de voedselreclames ongezond eten en drinken promoot. Bekijk mijn onderzoek op zoeknaargezond.nl.

NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Even blij ter plekke in Emmeloord. Onze tafel staat vanavond in het theater Het Voorhuis. Ja, een oude loods aan het einde van een verlaten landweggetje. Welke crimineel wil daar nou niet zijn drugs verstoppen? Over zulke ondermijning hier in de Noordoostpolder gaan we het zo hebben. Verder in dit uur aardappels, een VVD-conniveer die de partij heeft verlaten... en een schrijfster uit Emmeloord die honderdduizenden boeken heeft verkocht. Ja, voordat we al die onderwerpen bespreken... geven we de microfoon aan Suzanne van Eert met haar ode aan de Noordoostpolder. Herinneringen aan een nieuwe polder. De zee wordt land. Langzaam komt er leven. Een evolutie op z'n snelst. Wortels zoeken hun weg in de nieuwe aarde. Schelpen worden opgeploegd. Wegen worden aangelegd. Lange, rechte lijnen vormen een strakke horizon. Gemaakt door man en schep. Nieuw land wordt geboren waar de hemel de aarde aanraakt. Wij maken nieuwe aarde. De bodem van de zee krijgt vorm. Grof geploegd land wordt fijn gemaakt. De zon maakt de warmte zichtbaar boven het land. Trillend van opwinding en ongeduld als een jong kind. Wacht het op wat er gaat komen. Land vol plannen, hoop en verwachtingen. We vullen de bodem van de zee met dromen. En dromen worden gebeurtenissen. Gebeurtenissen worden herinneringen. Herinneringen waarin we hebben gelachen, gehuild en gefeest. Herinneringen waarin mijn voorouders de uitverkorenen waren. Waarin nieuw leven ontstond. Waarin wij het leven creëerden. We krijgen kinderen en brengen onze dierbaren weer terug naar de bodem van de zee. De zee leeft door. De zee is er altijd. Vergeten doen wij niet. De herinnering aan de zee blijft. Staand op de dijk vinden we de grens tussen land en zee. Onze ogen zoeken de poldertoren. De wind zoekt ons haar en ons hart verbonden aan dit land... waar onze wortels diep reiken. De wortels van de polder. De wortels van ons verhaal. De wortels van ons allemaal, trotse polderbewoners. Ooit was de zee, toen werd het land en nu zijn wij. Suzanne van Eert, ode aan de Noordoostpolder. Ja, ondermijning is een verzamelterm voor criminele activiteiten... waarbij de onderwereld en de bovenwereld met elkaar vermengd raken. En deze week is dat een hot topic in de Noordoostpolder. Er moet een speciaal meldpunt ondermijning komen in Noordoostpolder. Dat is een van de adviezen van de rekenkamer van de gemeente... om zaken als witwassen en drugshandel op te sporen en aan te pakken. De rekenkamer zegt in een onderzoeksrapport... dat ondermijning in het gemeentehuis niet hoog op de agenda staat. Te weinig ambtenaren zijn ermee bezig... en degenen die er wel mee bezig zijn, doen dat vaak zonder plan. Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder... zeggen met de aanbevelingen aan de slag te gaan. Ja, geen milde kritiek van de rekenkamer op deze gemeente. Hebben ze hier dan logisch liggen slapen? En hoe groot is dat probleem eigenlijk? Daarover gaan we praten met de burgemeester van de gemeente Noordoostpolder, Roger de Groot. Roger, welkom. Ja. Roger, hè? Roger. Roger. Sorry, ik zag Roger. Roger. Ja. Hebben mijn ouders zo bedacht, kan er niks aan doen. Roger. Ja, en met VVD-fractievoorzitter in de gemeenteraad... en kandidaat-kamerlid Jasper van Os. Van harte welkom allebei. Dank je wel. Burgemeester Roger de Groot, om met u te beginnen. Veel verschillende criminele activiteiten vallen onder de term ondermijningen. Witwaspraktijken, drugsbanden, noem maar op. Op welke manier uit ondermijning zich hier op dit moment in de Noordoostpolder? Nou, eigenlijk ook allemaal zoals u het noemt. Allemaal? Witwassen komt natuurlijk overal voor. Ja. Drugsbanden komen voor. Ja. Wietplantages, mensenhandel, cybercrime. Komt overal voor in Nederland, maar ook hier in Noordoostpolder. Ja, ja. Ja. Ja, wij zaten te zoeken. Een jaar geleden is hier 8000 kilo cocaïne aangetroffen... in een loods in Emmeloord. Dat is een hele grote drugszaak. Zijn arrestaties ook in verricht. Klopt. Zo'n enorme zaak hier in de Noordoostpolder, eigenlijk onder uw neus. Was u daar verbaasd over? Nee, want het kan hier ook heel makkelijk. Hè? En voor de goede orde, het kwam vanuit de haven in Antwerpen. Ja. Deze kant op. Dus het wordt gewoon via transport naar een loods op een bedrijventerrein vervoerd. Ja. En dat kan dus ook in Emmeloord. Ja, ja, ja. Maar u zegt toch, was ik eigenlijk niet verbaasd over? Ik was er eigenlijk wel verbaasd over, meneer de burgemeester. Ja. Ik dacht, Emmeloord, 8000 kilo koken. Dan rijdt hier niet eens een trein. Maar hoe kan het dat u daar niet verbaasd over bent? Omdat ik weet dat het voorkomt. Ik weet dat er in de havens heel veel drugs zeg maar, verscheept wordt, helaas. De laatste tijd hebben we ook gezien dat er heel veel ook in beslag genomen is. Dus de politie zit er wat dat betreft ook bovenop. En dat wordt natuurlijk overal vervoerd. Dus ja, waarom zou het niet naar Emmeloord vervoerd kunnen worden? Ja. Oh. Jasper van Os, ondermijning kan dus plaatsvinden in leegstaande bedrijfspanden. Zijn er daar heel veel van hier in Emmeloord? Ja, daar zijn er toch wel aardig wat van. Als je op onze industrieterreinen kijkt, vooral rond Emmeloord. Maar ook wel bij de dorpen. En een ander gebied dat we zeker niet moeten vergeten als het over ondermijning gaat, is het buitengebied met veel agrarische bedrijven of voormalig agrarische bedrijven. Waar nog heel veel schuren met veel ruimte is. Precies, ja. En mensen die wel een zakcentje bij willen verdienen. Ja hoor, ja zeker. En ja. Als er dan iemand aan de deur komt met inderdaad die zak geld. Van joh, ik zie dat je schuur half leeg staat. Die wil ik wel huren. Of een pistool. Kan ook, ja. Maar nu ligt hier het rapport van de Rekenkamer, meneer de burgemeester. Dat was een kritisch rapport, want die Rekenkamer zegt... de meldingsbereidheid is hier te laag. Het is allemaal een beetje ons kent ons. Er is te weinig kennis en kunde bij de gemeente. De gemeenteraadsleden, het gaat ook over u, meneer Van Os, die zijn te naïef. Wat dacht u van die conclusies? Wat ik dacht is dat we gewoon keihard ermee aan de gang moeten. Want er moet dus veel gebeuren. Kijk, er is ook wat gebeurd. Hè? Ik bedoel, we hebben afgelopen jaren ook panden gesloten. We hebben het buitengebied gescand op leegstaande panden... en gekeken of daar wat aan de hand was. Dus het is niet zo dat er niks gebeurd is. Dit klopt wel dat er in de tijd gekeken is... dat we inderdaad ambtelijk even wat minder personeel hadden. Want er is wat verloop geweest bij ons. Dat is gewoon pech hebben. Maar onderschrijft die conclusies wel? Ja, ik onderschrijf. Ik hoef niet alles te onderschrijven. Dat hoeft ook niet. Maar de tendens is dat wij... het zoveel mogelijk met elkaar breder moeten maken. Dus niet alleen maar bij een aantal mensen laten, dus ook verbreden. Dus ook met ondernemers. De signalering zeg maar verbreden, ook in ons eigen huis. Ja. Gemeentehuis bedoel ik dan. Dus de alertheid moet groter. Maar, want er staat in het rapport heel duidelijk dat als gemeente... dat jullie blinde vlekken hebben. Hè, dat het daarom ook wel aantrekkelijk is voor criminelen... om hier de bedrijventerreinen hun gang te gaan. Die naïviteit, herkent u die? Dat niet helemaal, nee. Want u zegt, we zijn wel degelijk aan de gang. Zeker. Want er worden wel eens drugspanden gesloten. Zeker. Maar wellicht is dat een topje van de ijsberg. Zou kunnen, maar de afgelopen 3 jaar hebben we er zo'n 20 gesloten. En een stuk of 10 waarschuwingen en last onder dwangsom gegeven. Dus laten we zo zeggen, we hebben al veel gedaan. Ja. Ja. Meneer Van Os, u zit in de gemeenteraad. Over de gemeenteraad was de Rekenkamer ook kritisch. Ja. Die zeiden, raadsleden zijn naïef. Bent u het eens met die kritiek? Deels wel. Afgelopen dinsdag heb ik ook de Rekenkamer een kritische vraag gesteld. Hè? Mm-hmm. Er is een werksessie geweest met een beperkt aantal raadsleden. En daar lag ineens een conclusie dat een substantieel deel van de gemeenteraad niet weerbaar genoeg zou zijn. Mm-hmm. Als we er maar een paar hebben gesproken. Ja, precies. En daarmee zeg ik niet dat de conclusie onjuist is, hoor. Want ik vind wel degelijk dat we daar met z'n allen, dus niet alleen de gemeentelijke organisatie, maar ook de gemeenteraad, veel meer aandacht voor moeten hebben voor ondermijning. Ja. De signalen kennen. Ja. Maar naïviteit, is dat iets wat u niet herkenbaar vindt? Nee, eigenlijk niet. Nee. Iedereen weet wat ondermijning is en dat het overal gebeurt. Dus ook in Noordoostpolder. Daar ben ik van overtuigd dat iedereen dat weet. Ja. Maar er continu mee bezig zijn en de signalen herkennen, nee. Iedereen weet dat het overal gebeurt. Ik krijg wel het gevoel dat het ook wel specifiek een gebied is, een probleem is van dit gebied. Waar veel ruimte is, waar veel leegstaande bedrijfspanden zijn, lege boeren schuren. Nou, ik denk dat er geen enkele gemeente in Nederland is waar ondermijning niet speelt. Nee. Nou ja, goed, ondermijning speelt inderdaad natuurlijk niet alleen ook in de Noordoostpolder. Zo werd er deze week elders in de provincie Flevoland een grote controle uitgevoerd. De politie Midden-Nederland heeft gisteravond een grote controle uitgevoerd op zoek naar ondermijnende criminaliteit. Op 5 plekken in Almere zijn automobilisten aangehouden. We checken echt alle dingen, de hele auto, het liefst ook in de auto, ook onder motorkap. Ja, omdat er toch dingen kunnen zijn die te maken hebben met criminaliteit. Ja, burgemeester De Groot, is dit iets wat jullie in de gemeente ook misschien moeten gaan doen? Dat zou misschien ook een van de ideeën kunnen zijn die we ook hier kunnen doen. Is het een idee om dan vanavond hier te proberen met alle mensen die hier te gast zijn? Ga de auto maar halen, meneer. Ik heb wel veel vertrouwen in deze mensen. Ik ken ze bijna allemaal. Dus, ja. Ik wil niet zeggen, het is geen garantie. Nee, daar ga je. Ik wil net zeggen, ja. Dat is weer die ons komt ons. Ja, naïviteit. Ja, precies. Ja. Daar ga je. Maar goed, ja. Maar ik bedoel, het is ook behoorlijk ingrijpend om je moet alle auto's overhoop trekken. Zeker, je moet eigenlijk ogen en oren in al je achterzakken en binnenzakken hebben. En de hele gemeente, het is best een heel groot oppervlak. Ja. Een beetje in zicht houden. Nou, dat doe je trouwens niet alleen. Hè. Dat doen we met de partners, met politie en andere partners. Meneer Van Os, je zou ook kunnen zeggen, het rapport is kritisch op deze gemeente, maar het is ook belangrijk om dit onderwerp, het is niet een superpopulair onderwerp, om daar weer eens onder de aandacht te brengen. Mogen we dat ook zo stellen? Ja, helemaal eens. Ik zag het persbericht vorige week en toen dacht ik in eerste instantie van, Roger, die burgemeester, heeft het helemaal niet voor elkaar en wat gebeurt hier nou allemaal? Maar ik weet natuurlijk ook dat er echt wel wat gebeurt en de capaciteit op het gemeentehuis is op orde gebracht. Er worden acties ondernomen. Het kan nog beter. En zo'n kritisch rapport van de Rekenkamer draagt eraan bij. Maakt iedereen weer wat alerter. Tot slot nog even, meneer Van Os. U bent kandidaat Kamerlid voor de VVD. Ja. Op welke plek staat u eigenlijk? Op plek 62. Ja. Oké. Nou, ik wens veel plezier in Emmeloord de komende jaren. Hartelijk dank, VVD-fractievoorzitter hier in de Noord-Oostpolder, Jasper Van Os en burgemeester Roger de Groot. We spreken u aan het eind van de uitzending nog even. Dus blijf nog even zitten. Kijk er naar uit. Yes. En nog steeds bij ons onze huisartiest van vanavond, Fokko. Yes. Hoe is het? Goed. Mooi. Met jou? Ja, prima. Ik ben blij dat je er nog bent. Ja. Wat ga je spelen? Het liedje Anna. Eén liedje deze keer? We doen nog één liedje, want het is langer dan 2 minuten, denken we. Nou, prima. Hartstikke goed. Eigenlijk een lang liedje voor jullie doen. Ja, joh. Het duurt maar en het duurt maar eigenlijk. Nou, begin dan maar snel. Fokko met Anna. Sinds je chagrijnig naar me zweeg, hangend aan de bar en boos op iedereen, huilend aan een meeliep naar mijn huis, spugend op de stoep en vloekend in mijn tuin. Sinds dat moment loop ik vast, denk ik alleen elke dag. Anna, niemand is zo lief, maar niet depressief. De meeste mensen snappen ervoor nooit iets van. Maar Anna, ik weet wat je bedoelt. Als je je zo voelt. En als het kan, kom alsjeblieft nog één keer langs. Nog één keer langs. Je had het over plastic in de zee. En bommen uit de lucht. En tieten op tv. Natuurlijk had je helemaal gelijk. Ik neem nu zelf een tas mee naar de Albert Heijn. Al is het misschien wel te laat. Verzuip de wereld in haat. Anna, niemand is zo lief. Maar niet depressief. De meeste mensen snappen er vast nooit iets van. Maar Anna, ik weet wat je bedoelt. Als je je zo voelt. En als het kan, kom alsjeblieft nog één keer langs. Laten we samen dan ten onder gaan. Anna, niemand is zo lief, maar niet is depressief. De meeste mensen snappen er vast nooit iets van. Maar Anna, ik weet wat je bedoelt. Als je je zo voelt. En als het kan, kom alsjeblieft nog één keer langs. Nog één keer langs. Nog één keer. Nog één keer langs. Nog één keer. Ja. Fokko was dat met Anna. Fokko, is er een kans dat Anna dit liedje ook gehoord heeft net? Nee, maar het is, was één dag verliefd op haar. Het is echt gebeurd, soort van. Maar ik weet niet of ze het liedje ooit gehoord heeft. Nee, nou ja. Dus bij deze, de oproep... Nou, voor jou, ja. Mocht Anna zich herkennen in dit liedje, bel Radio 1. Elke Anna is welkom in de DM's. Elke Anna. Dankjewel, Fokko Mellema. Dankjewel. Ja, Emmeloord is niet zomaar een stad. We zijn hier in de World Potato City, de aardappelhoofdstad van de wereld. Er zitten hier heel veel piepers in de grond en er is elk jaar zelfs een heus pieperfestival met, en daar zijn ze gek op hier in de Noord-Oostpolder, gratis friet. Ja, maar helaas was dat in september. Ja. In deze tijd van het jaar trekken geïnteresseerden van heinde en verre naar hier om de nieuwste aardappelrassen te bewonderen. Bij ons aangeschoven is Peter Ton, een aardappelhandelaar die ons alles gaat vertellen over het product van deze streek, de aardappel. Peter, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, Peter, je moet het even uitleggen. Ik snap dat hier aardappels geteeld worden. Maar wat maakt Emmeloord nou de potato capital of the world? World Potato City. Ja. Ja, dat heeft met name te maken met de pootaardappel. Heb je daar wel eens van gehoord? Een pootaardappel. Ja, een pootaardappel. Ja. Heb ik wel eens gehoord. Ja. Maar die groeit ook onder de grond, of niet? Dat klopt. Dat is een aardappel die je weer in de grond stopt. Ja. Ja. Die je weer in de grond stopt? Die weer in de grond stopt. Ja. Dus eerst niet. Ja, uiteraard wel. De Noordoostpolder is bekend omdat... Maar wij zijn stadsjongens, hè? Wij, ja. Ik weet eigenlijk niet wat een pootaardappel is. Oh, toch niet. Nee, nou, dan dus leg ik het even uit. Ja, doe even. Ja, ja. Nee, een pootaardappel, op zich een aardappelgewas, dat zaai je niet. Maar je gebruikt natuurlijk een knolletje wat je weer in de grond stopt. Ja. En als het even kan, dan moet je zorgen dat dat knolletje vrij van ziektes is. En daar is de Noordoostpolder heel goed in. Het produceren van pootaardappelen. Oh, oké, dus goede grond eigenlijk. Ja, hele goede grond. Maar weinig minder ziekte dan in Noord-Holland. Nou, Noord-Holland is er ook goed in. Ja, maar de opperdoes, toch? Wat natuurlijk Eva net al aanreikte. Hier is best wel magelijke grond. Hè. Het is nog maar 80 jaar oud. Ja. Weinig bodemziektes. Goed klimaat. Dus het is een combinatie van allerlei dingen. Ja. En dat maakt... En wat maakt een aardappel nou echt dat je zegt... dat is echt een fucking goede aardappel? Dat hangt er vanaf. Ja, ik dacht al wel. Ik zit met een kenner aan tafel. Ja. Dat hangt er natuurlijk vanaf waar je hem voor wil gebruiken. Voor friet of voor chips. Ja. Of voor salades. Ja. Ja. Maar het is nu november. En dat is traditiegetrouw. Komt er dan echt een internationaal publiek? Komt hier naartoe, naar Emmeloord? Hè? Die krijgen dan eigenlijk de crème de la crème. De Rolls Royces onder de aardappels te zien. Wat voor nieuws ga je dat publiek nou laten zien dit jaar? Nou, vooral heel veel nieuwe aardappelrassen. Er bestaan meer dan 1000 verschillende aardappelrassen. En wij zijn continu bezig met het kweken van nieuwe aardappelrassen. En in de eerste volle week van november... dus iedereen die zich daarmee bezighoudt, heeft open huis. En zeg maar de professionals van over de hele wereld komen dan naar Emmeloord toe... om die nieuwste ontwikkelde of nieuwsgekweekte rassen... daar kennis mee te maken. Dus maar hoe kweek je in godsnaam een nieuw ras? Want het kan niet, je zegt de ene aardappel, mannetje, vrouwtje bij elkaar... en dan kijken we wat er dan uitkomt. Nou, dat is eigenlijk precies zoals het gaat, Frank. Echt waar? Ja, want we hebben het over veredeling. Dus dan heb je toch altijd wel een moeder en een vader voor nodig. Ja. En daar uiteindelijk is dat natuurlijk toch wel een high-tech proces. Maar het komt uiteindelijk wel neer op de goede kruisingsouders zoeken. Ja? Om hopen dat dat ook een goede nakomelingen geeft. Weet je wat ik altijd zo mooi vind? Als je een nieuwe aardappel hebt, dan moet je er ook een nieuwe naam voor bedenken. Ja. En ik weet bijvoorbeeld het Bintje, hè, wat een heel beroemde aardappel is. Er was ooit een aardappelkweker annex onderwijzer in Friesland. Ja. En die vernoemde het Bintje. Die had een hele mooie nieuwe aardappel. Dat was zijn allerijverigste leerling. Dat klopt. Bintje Tamsma. En daarom het Bintje. Ja. Hebt u nou ook een nieuwe aardappel waar je zo'n soort naam voor hebt bedacht? Nou, ik zei net al, er zijn meer dan 1000 soorten of rassen inmiddels. Dus ja, dan moet je inderdaad ook wel natuurlijk je eigen persoonlijke touch aan toevoegen... om daar echt iets van te maken. Noem eens een paar nieuwe aardappelnamen, Peter. Bijvoorbeeld Annabel. Wat Annabel. We net straks ook wel gaan proeven eventjes. Ja? Maar hoe kwam je nou op die naam, de Annabel? Nou, wij hebben zelf binnen ons bedrijf gezegd... alle rassen die voor de verwerkende industrie gekweekt worden... die krijgen een wat stoere mannelijke naam. Bijvoorbeeld een Castor. En de aardappelen die via het retailkanaal verkocht moeten worden... dat zijn vrouwelijke namen. Dus vandaar dus maar en via retailkanalen, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, de supermarkten. De winkels. Maar en als je nou zo'n hele grote, grove aardappel hebt met wat kokkels erop... dan zou je die ook Erik Dijkstra kunnen noemen. Bijvoorbeeld. Of als je een hele dikke, beetje harige, sterk riekende aardappel hebt. Zullen we er anders eens wat aardappelrassen bij halen? Nou, jij hebt, voor de goede orde, je hebt 3 aardappelrassen meegenomen. Waarvan er eentje wordt gebruikt om chips van te maken. Ja. En die andere die is voor patat. Ja, want ze komen hier nu op tafel. Dan komt hier nu patat op tafel. En één is het lekkerste vers. Chips zijn hier op tafel nu. En we zien iets van een soort van aardappels. Smurrie. Aardappelsmurrie, ja. Wat is wat, Peter? Nou, ik heb hier het eindproduct van alle rassen eventjes bij elkaar op tafel gezet. En ik heb ook de aardappel, de rauwe aardappelen, waar het van gemaakt is. Laten we beginnen met die friet, die pak ik even. Ja, dat Frank, dacht ik wel. Test jij eens even een frietje. Ja, neem jij eens even een frietje. Maar proef nou friet. Ja, kijk. We hebben dat al vast probeer iets meer te beschrijven. Ja, vol en wel warm. Maar hij is lekker melig. Ja. Mooi, mooi. Is dat de bedoeling? Ja, dat hoor ik graag. En als je nu zo deze aardappelen voor je ziet, Frank, welke is dan de aardappel waar het frietje van gemaakt is? Ik denk die middelste. Die lange. Ja, die helemaal goed. Ja, goed gekozen. Dat is de castor. Okay. Dat is een lange, dikke aardappel. Ja, ja. Vooral dat lange is natuurlijk van belang, hè? Ja, want je wilt lange friet. Maar wordt die aardappel dan echt gekweekt om lang te zijn voor friet? Jazeker. Ja, ja. En ook, ik dacht dat het toevallig was, weet je toch? Nee. Zeker niet. Jij bent zo naïef. En dan hebben we hierachter ook nog de salade staan. Ja, de saladeaardappel. Ja. Nou, dan hebben we nog twee soorten over. Dus, neem een hapje van deze aardappelsalade. 50% kans dat je het goede ras kiest. Van het bordje aflikken? We zijn in Emmeloord, dat mag best. Je smeert je gezicht nu weer met aardappelsalade, Frank. Ik ben gewend om met een vork te eten, sorry hoor. Ja, dat klopt, ja. Maar hoe is deze? Lekker zacht. Maar er zit ook nogal een kruidige knoflooksaus omheen. Dus al was het biet geweest, had ik het verschil niet geproefd. Nee, maar dat is ook omdat je het goed herinnert, ook morgen nog. Maar dat is dat kleine aardappeltje, denk ik, hè? Ja. Dat denk ik ook. Een heel klein, een beetje een lichte aardappel. Ja. Met minder haar en minder korst. Ja. Maar ook best wel elegant, vind je niet? Is dat de Annabel? Dat is de Annabel, precies. Dat verbaast jou niks, hè, Erik Dijkstra? Annabel. Het wordt niet zonder jou. En dan die andere, die ronde. Ja. Wat zou daar dan van gemaakt worden? Nou ja, chips, want er staat hier een hele bak vol. Ja. Nou. Hoe vind je die eruit zien? Die chips? Ik vind hem, als een bak vol chips? Nou, laat hem even. Je mag je proeven. Dit zijn gewoon naturel chips, hè, Erik Dijkstra? Ja. Ik neem er even een paar. Ja. Het zijn een beetje bleke chips. Ja, dat is natuurlijk ook wat we graag zien. Ja. Bleke chips. Want dat is dit ras, daar worden dus alle Lay's chips van gemaakt. Nou ja, maak maar even reclame. Lekker Lay's, ja, paprika chips, nibbits. Dan is dat ook maar duidelijk. Wanneer is een aardappel dan een goede chipsaardappel? Er moet vooral heel veel droge stof in zitten. Dus heel veel zetmeel. Want als er veel vocht in zit, kun je voorstellen, voordat die dan knapperig wordt, moet je heel veel vocht eruit verdampen. Dus hoe meer zetmeel erin zit, hoe knapperiger en hoe droger die is. Ja. Okay. En natuurlijk ook, dat die zo wit is, betekent dat er heel weinig suiker in zit. Want suiker, als je dat verhit, dan krijgt het een beetje bruine kleur. Hè? Dus dat mag is lelijk. Ja, en chips moeten er gewoon normaal uitzien. Ja, precies. Ja. En dit is allemaal made hier in Emmeloord? Ja. Meet in Emmeloord. Maar ook met die frietjes is ook een hoop gezeur over. Hè? Daar mag je ook geen bruine plekken en zo in zien. Hè? Dat klopt. Ja, want die bruinverkleuring, dat is natuurlijk niet zo gezond. Dus je moet ook je frietjes nooit zo lang in de friteuze laten. Ja. Dat is een beetje, niet, maar ik niet vind eigenlijk wel lekker als het een beetje doorgebakken is. Ja, maar lekker is niet altijd gezond, Frank. Hè? Nee, dat weet je. Nou, daar weet ik alles Peter, van. Peter, wat is nou... Peter, wat is nou de allerbeste aardappel alle tijden? De allerbeste aardappel aller tijden? Nou, dat kan ik natuurlijk niet zomaar zeggen. Nee, voor mij is de Mohammed Ali onder de aardappelen. De Mohammed Ali onder de aardappelen. Ja, dan moet je toch natuurlijk eigenlijk de Good Old Bintje noemen. Want die kent iedereen. Ja. Ook al is het een Good Old... Het is inderdaad Good Old. Maar is het ook jouw lievelingsaardappel? Nee, dat is het niet. Dat is deze VR808. Want die brengt bij mij de meeste centen. Dus de portemonnee spreekt. Ik hoor het uiteraard, al. Uiteraard, ja. Hey, nog even één ding. Ik heb wel begrepen. Want duurzaamheid is natuurlijk een ding. Onlangs bij Omroep Flevoland vertelde jij dat de, hoe heet het, de aardappelteelt steeds noordelijker plaatsvindt. Ja. Waarom? Dat heeft met klimaatverandering te maken. Ja, dat is natuurlijk wel jammer. Maar goed, we moeten dat natuurlijk niet zomaar negeren. Aardappel is een, vooral pootaardappelen, dat is een gewas wat gedijt onder een koel klimaat. En het klimaat hier in de Noordoostpolder, maar in heel Nederland of in heel Europa, wordt steeds minder koel. Dus dat is echt wel iets waar we ook genetisch met veredeling aan werken. Ja. Dus toch rassen te blijven ontwikkelen. Die onder die warmte. Maar anders moeten we onze frietjes naar Lapland. Ja, dus droogtetolerantie, hitteresistentie. Dat zijn allemaal dingen waar we naar kijken. Of we dat uit de genetica kunnen halen. Ja. Oké, nou, laten we er nog van genieten. Zolang het nog kan. Zo is dat. Dankjewel. Ja, aardappelkoning Peter Ton. Ja, onze volgende gast die woont in Emmeloord. Zijn ouders waren echte polderpioniers. Hij was landbouwer, dijkgraaf, hoogleraar in Wageningen en Delft. Bestierde boerderijen in Tsjechië en Oekraïne. En zat maar liefst 4382 dagen in de Eerste Kamer namens de VVD. Ja, 12 jaar senator, bijna 40 jaar partijlid. Maar Siebe Schaap, want daar gaat het over, heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Omdat de deur van de VVD weer openstaat voor een mogelijke samenwerking met de PVV. En dat is een partij die Siebe Schaap al eens een keertje eerder vergeleek met de NSB. Oh, dat is wat al te grof uitgedrukt. Ja, maar dat klopt toch wel, meneer Schaap? Er stond in de krant een kopje dat op één punt ik die partij nog wat kwalijker vind dan de NSB. Namelijk het leiderschap bijna totalitair is in die partij. Ja, uw woorden. Ja. Welkom, meneer Schaap. Ja, ja, bedankt. U gaf er de brui aan. U had geen zin meer in de VVD. Hoe gaat dat dan eigenlijk? Belt u dan met Mark Rutte of stuurt u een e-mailtje? In dit geval heb ik een nette brief gestuurd met een paar argumenten waarom ik het opgeef. En het rommelde bij mij wel wat langer, hoor. Ik ben niet zo'n groot aanhanger van het neoliberalisme dat de partij een beetje helemaal heeft omarmd. Mm. En ik heb 12 jaar onder meer landbouw en natuur gedaan in de Eerste Kamer. En me nogal verzet tegen het natuurbeleid zoals dat vorm heeft gekregen in Nederland. Met name die stikstofpoot die eraan is gehangen. En dan ontdek je dat de partij zich helemaal heeft overgegeven aan de D66-hobby's. En dat stikstofbeleid het land helemaal lam legt. Dat was voor mij ook al een reden om te gaan twijfelen. Maar toen kwam dit er overheen. Ja. Maar na 12 jaar Eerste Kamerlid en dan zegt u het lidmaatschap op van de VVD. Ja, na 40 jaar. Na 40 jaar. Na 40 jaar, ja. Maar ja, wat hebt u gehoord van de VVD? Eigenlijk niks. U heeft geen enkele reactie gekregen? Nee, ik heb die brief gestuurd. Ik heb er verder geen rugbaarheid aan gegeven. Maar ik heb net een boek gepubliceerd over de democratie. En dat kwam er buiten. En dan komt opeens ook dit onder de aandacht. Ja. Nou ja, dan is nieuws, hè? Ja, maar helemaal niks gehoord? Nou, er is één telefoontje gepleegd. Maar dat was met een anoniem nummer. Dus ik kon niet terugbellen, maar dat was het. Maar weet u wel zeker dat dat iemand van de VVD was? Ja, dat werd er wel bij verteld. Oké. Ja. Nee, maar de partij houdt het stil. Maar dat was niet dat u de contributie niet betaald had of zo? Nee, die heb ik altijd wel netjes betaald. Ja. Nou, was voor u de druppel was eigenlijk, dat vertelde u, zegt VVD-lijsttrekker Jezielkus, die liet een tijdje geleden weten dat zij samenwerking met de PVV niet op voorhand uitsluit. Dat zei ze. Het was ook niet echt een volledige liefdesverklaring of zo, maar dat is wat ze zei. Waarom was dat voor u nou een moment dat u zei, nou ben ik er klaar mee? Nou, we hebben die uitspraak gehad van de PVV, van minder Marokkanen. Daar is aangifte van gedaan. De rechter heeft daar een oordeel over gegeven. Mark Rutte heeft erop gereageerd van als dat niet wordt teruggenomen, dan is het einde samenwerking met die partij. Ja. En opeens zegt Jezielkus van we gaan met de schone lei beginnen. Dus eigenlijk achterloos wordt ook het oordeel van de rechter terzijde geschoven. En dan is de vraag, stel eens voor dat hij het toch een keer roept. Wat zeg je dan? Ja. Nou, dan heb je eigenlijk geen argumenten meer. Ja, die schone lei die bestaat eigenlijk niet. En dat kan helemaal niet. Dus bovendien, het is ook de man die rechters de vijanden van het volk noemt. Nou, dat heeft een uiterste lugubere traditie, die uitdrukking. Nep-parlement. Dan nep-parlement, nep-parlementariërs in de Eerste Kamer. Tuig van de Rigel, dat zijn jullie dan. Ja. En dat telt uiteraard allemaal op. Ja, en, maar ik snap wat u bedoelt, meneer Schaap. En ik snap ook wel dat het voor u misschien een reden is om te zeggen, ik ben er klaar mee. Maar afgelopen vrijdag was er dus het Radio 1 verkiezingsdebat. Ja. En toen kreeg mevrouw Jezielkus een vraag over die samenwerking met de PVV. Tot slot, mevrouw Jezielkus, u heeft gezegd, u sluit niemand uit. Als u Wilders zo hoort, blijft u daar dan bij? Ik heb gezegd, ik sluit geen kiezer uit. Ik luister naar de zorgen van die kiezers. Meneer Wilders, zijn programma en wat hij hier verkondigt, ik heb daar echt helemaal niks mee. Dit moet gaan, echt de 22 november en daarna moet gaan over oplossingen voor echte reële problemen. Ja, nou dit klinkt niet helemaal als een deur die op een kier staat, vindt u wel? Dit is toch niet uitsluiten. Nee. Dit is de deur open houden, maar het af laten hangen van andere standpunten van Wilders. Hmm. Maar deze gewraakte, die laat ze dus weer gewoon lopen. Okay. Dus wat dat betreft is er niet veel veranderd. U had gewoon willen horen, de deur is dicht. En er is absoluut niet te praten over enige samenwerking. Maar er spelen nog wel een paar dingen. En dat heeft ook met de VVD te maken. Namelijk dat de partijdemocratie intern ook zo'n beetje verdwenen is. De leden tellen niet meer mee. congressen zijn een wassen neus. We hebben dat stikstofcongres gehad, waarin toch de achterban zich behoorlijk roerde. Uit de lagere overheden de klacht kwam van dit trekken wij niet meer. Dit moet anders, hier moet over nagedacht worden. Motie aangenomen, achterloos terzijde geschoven. Ja, jongens, zo werkt natuurlijk de democratie niet. Ja. Maar kunt u dat iets beter uitleggen, wat u bedoelt, dat op een partijcongres er eigenlijk niet naar mensen geluisterd wordt? Nou, als je nou een open debat voert, en zeker over ingewikkelde onderwerpen, ik vind, dan moet je de partijleden moet je meenemen en daar ook open voor staan wat daar leeft. De partij bestaat niet alleen uit Den Haag, bestaat ook uit gemeenten, provincies, waterschappen. En daar leeft van alles, ook rond dit beleid. Mm-hmm. Ik heb de VVD nog uitgebreid meegemaakt dat de partij open stond voor discussies. Ze noemden het een debatpartij, maar dat was het ook. Er werd veel geconsulteerd, discussieavonden georganiseerd. En wat niet meer, niets meer. Ja. Nou, daar komt dat? Zo'n congres eroverheen. We hebben daar nog één gehad over de asielkwestie. Ja, jongens, de partij bestaat niet alleen uit een partijleiderschap. Dan kom ik dus weer bij die, die opmerking die er ook over Wilders gemaakt is. Dit moet natuurlijk geen autocratie worden, hè, de VVD. Maar wie neemt u daar, wie is daar verantwoordelijk voor in uw ogen? Dit is gegroeid. Dit leeft niet alleen in de VVD, dat het partijestablishment zo'n beetje de partij overneemt. Mm-hmm. Nou, kijk maar eens naar wat de Partij voor de Dieren, daar geflikt is. Ja. Daar heeft een beoogd lijsttrekker. Die heeft eerst de fractie naar de hand gezet. Heeft het bestuur eruit gewerkt. Nieuw bestuur erin gezet. Ze heeft eigenlijk de partij overgenomen. Ja. Nou, dat vind ik een hele gevaarlijke ontwikkeling in het land. We zien het op meer plekken. Maar heeft Rutte de VVD in die zin ook gekapt? Nou, laten we zeggen, het partijestablishment met Rutte dan aan de leiding, die hebben wel een behoorlijke doorslaggevende greep op de partij gekregen. Ik vond het zo opvallend, meneer Schaper. U schrijft ook graag een boek, hè? U hebt net een nieuw boek uit. Maar in 2012 bracht u ook een boek uit met de titel Het rancuneuze gif. Ja. In dat boek vergeleek u de PVV met de NSB. Hè? U zei op het gebied van leiderschap zijn daar overeenkomsten. Maar klopt het nou dat de VVD-leiding heeft geprobeerd om dat boek tegen te houden? Ja, dat veroorzaakte toen een rel. Omdat men toch nog wel een beetje hongerig zat te kijken naar de PVV om er wat mee te doen. Zo'n boek kwam even niet goed uit natuurlijk. Timing was niet best, nee. Maar toen is echt geprobeerd om dat boek tegen te houden, ja? Nou, er werd mij opgedragen om de publicatie op zijn minst uit te stellen. En misschien liever nog wel wat meer. Ja. En dat is later nog een keer gebeurd met de volgende boek, toen Halbe Zijlstra er hevig over tekeer ging. Ja, jongens, laten we zeggen, een open partij moet toch een beetje blij zijn. Absoluut. Met leden die ook nog eens wat inhoudelijk mee willen denken. Maar goed, uiteindelijk de PVV was gedoogpartner van het kabinet Rutte. Waarom bent u toen wel lid gebleven eigenlijk van de VVD en niet opgestapt? Ik had toen net de eerste termijn erop zitten. Nou, ik praat dan maar in dit geval de partijleiding na. Ze waren wel tevreden over me, hoe ik het gedaan had daar. Dan moet je even opnieuw voor een commissie komen van een paar mensen. Nou, tevreden. Jij mag wel doorgaan. Slotvraag, hoe zou je er tegenover staan als wij met de PVV gaan regeren? Nou, toen heb ik dan even ongezouten mijn mening over gegeven. Waaronder ook, als jullie dit gaan doen, dan maak je eigenlijk een karikatuur van het hele liberalisme. Nou, de eerste keer stond ik op plek 4 en toen kukkelde ik zo in één keer naar plek 12. Mm-hmm. Maar dat is voor mij echt geen reden om de mond dicht te houden. Dus dat speelde toen ook al. Ja, maar u bleef wel lid. Nou, ik heb toen mijn mening gegeven. Zolang dingen dan nog bespreekbaar zijn in de partij, en dat gold toen ook voor het beleid in de volle breedte, nou, dan roer je je stem. Je krijgt af en toe een beetje op je duvel, maar daar moet je tegen kunnen. Maar het is zo langzamerhand voor mij te ver gegaan. En dat was net even deze uitspraak van Jessel Gus. Nou ja, dat is dan het moment dat je zegt huwelijk wordt ontbonden. Ja. Meneer Schapen, u bent kritisch op de VVD en dat mag natuurlijk, maar We hebben 12 jaar een VVD-premier gehad. Hè? Het vertrouwen in de politiek is laag. We hebben de toeslagenaffaire gehad, de kwestie in Groningen, gedoe rond stikstof. U bent altijd toch wel een vooraanstaande VVD'er geweest. Hè? Oh, voelt u zich wel eens verantwoordelijk voor dingen die zijn misgegaan? Ja, natuurlijk. Ik heb er meegedraaid. Alleen, ik zei al, ik heb mijn mond niet gehouden. Dat is niet alleen met boeken schrijven. Ja. Of even je plasje pissen, zeg maar, als het weer op de plek op de lijst gaat. Maar ook de interne discussies, daar heb ik me echt wel in geroerd. En het is ook niet dat het een en al afbraak is geweest al die tijd in de VVD. Maar er zit een verkeerde tendens in. En dat is onder meer dus dat partijdemocratie intern, dat die aardig kapot is gemaakt. Ja. En het is niet de enige partij, zei ik al. Dit is een tendens. Ja, die ook in Amerika is, natuurlijk heel erg gegaan. Die zie je in Europa, zie je hem overal. Hongarije, ja. Dus het werkt langzaam maar zeker. Werkt het ook in Nederland toe naar de autocratie. Ja. Nou ja, daar gaat ook mijn laatste boek over. En daar ben ik wel redelijk pessimistisch over, hoor. Ja, dat begrijp ik. Dat boek, uw nieuwste boek, Politiek in de Maalstroom, ligt nu in de boekhandel. Ja. Beetje somber boek, krijg ik het gevoel, eigenlijk, meneer Schaap. Ik leg daar ook heel uitgebreid uit hoe een representatieve democratie wel hoort te functioneren. En er is een hele lange traditie die eraan vooraf gaat. Grote namen hebben daarin meegespeeld. Mijn grote voorbeeld, Thorbecke, Montesquieu en al dat soort mensen. Ja, ook nog een groot voorbeeld van Mark Rutte was zeker, dat. Zeker. Mark Rutte is voor mij wel een, nou, laten we zeggen, een joviale kerel. Hij kan alles goed aan elkaar praten. Hij staat voor mij ook een beetje model voor die ontwikkeling richting autocratie. Dat vind ik zijn zwakke kant. Uw boek Politiek in de Maalstroom ligt nu in de boekhandel. Siebe Schaap, dankjewel. Graag gedaan. Ik voelde me zwak elke dag. Er was geen kans om naar buiten te komen. Het was niet nodig. Muziek klonk niet zoals het was. Geen energie, dag na dag. Toen jij zei dat ik mezelf op moest rapen. Niet moet zeuren, maar door moet gaan. Geen tijd om op bed te liggen. Wachten op wat komen gaat. Denk zo rood, voel me niet groen. Leeg gevoel, wat moet ik doen? Tot ik me besef. Voelde me zo kleurenblind. Ik zag alleen maar grijs en wit. Nu sta je hier en geef jij kleur aan mij. Voelde me zo kleurenblind. Ik zag alleen maar grijs en wit. Ik sta nu op en alles kleurt steeds meer en meer. Slapen elke nacht, dus sliep ik enkel overdag. Is dit wel gezond? Ik loog dat ik de tijd niet had. Altijd maar druk, ja dag en nacht. Toen jij weer zei dat ik mezelf op moest rapen. Niet moet zeuren, maar door moet gaan. Geen tijd om op bed te liggen. Wachten op wat komen gaat. Denk zo rood, voel me niet groen. Leeg gevoel, wat moet ik doen? Tot ik me besef. Voelde me zo kleurenblind. Ik zag alleen maar grijs en wit. Nu sta je. Abdien Salem was dat, singer-songwriter uit Dronten. Hij deed voor Flevoland mee aan het Regio Songfestival. Literatuur. Voorbij of in het haardvuur. Deze week in Literatuur voor in of bij het haardvuur een auteur van familieromans met een psychologisch tintje. En deze hyperproductieve auteur levert jaarlijks maar liefst 2 boeken af en verkocht al vele honderdduizenden exemplaren. Ja, haar leven in de Noordoostpolder en in Emmeloord werkt door in haar verhalen. Zo wonen veel van haar personages in de polder en brengt ze volgend jaar een boek uit over een fictieve straat in Emmeloord. Van harte welkom, Gretje van den Berg. Ja. Gretje, wat leuk dat je er bent. Ja. Want jij bent misschien wel de meest onbekende, maar veel verkopende auteur van Nederland. Dat denk ik wel, ja. Ja, weet je hebt een vaste lezersgroep. Ik heb zelf voor mezelf altijd het idee van, nou, er is geen mens die me kent. Maar dan op een gegeven moment zit je ergens en dan blijken er heel veel mensen te zijn die zeggen, oh ja, maar ik heb boeken van je gelezen, ja, of maar, ik heb al je boeken of zo. Ja. Gretje, ik overdrijf niet als ik zeg dat jij nou nog net geen miljoen boeken hebt verkocht. Nou, dat lijkt me iets overdreven. Dat, ik maar weet maar dat 700.000 wel? Nou, dat zal in de loop der jaren zijn geweest. Ik ben al heel lang bezig, hè. En het is ik heb 65 boeken geschreven. Dus dan, als je dan alles bij elkaar optelt. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb het zelf nooit geteld. Het komt van de uitgever. Ik heb hier een mooi citaat. In 2016 schreef het Nederlands Dagblad over jou. Schrijfster van familieromans Gretje van den Berg levert jaarlijks 2 boeken af. Als er een aan de druk is, dan moet ze haar huis En na 2 dagen begint ze aan een nieuw verhaal. Ja, klopt. Nou, inmiddels zijn we 7 jaar verder. Ben je dan ook 14 boeken verder? Ik boen wat minder, maar ik ben wel zeker 14 boeken wel ongeveer verder. Ja, dat was 50, dus ja. 65, dat klopt toch. Ja. Ja. Wat is het geheim achter die ongekende productiviteit? Ja, het is, weet je, ik ben er ooit mee begonnen van... Het waren bepaalde omstandigheden. Ik had op dat moment geen werk. Dacht, ik ga een boek schrijven, leuk, over Oostenrijk. Daar begon ik mee, zo'n dun flutboekje. Mm-hmm. Ja, toen werd dat ook meteen uitgegeven. En daarna ben ik naar een andere uitgever gegaan. En ik vind schrijven gewoon heel mooi. En ik denk wel eens inderdaad van... Weet je, ik ga 2 weken lekker niks doen. En dan ga ik inderdaad poetsen. En ik word er zo onrustig van. Ten eerste omdat ik poetsen niet leuk vind. En ten tweede... Omdat je dan toch weer... Ja, ik heb alweer allerlei ideeën, verhaal, zeg maar. Ja. Maar heb je nooit last gehad? Want heel veel schrijvers lopen daar tegenaan. Een writer's block. Ja, maar nooit zo heel lang. Nee, maar ik heb echt wel tijden dat ik denk... Nou, dit komt echt niet verder. En vooral in het begin van een boek... Dan gaat het gewoon heel traag. Dus dan denk ik op een gegeven moment, nou, dit komt niet goed. Dat denk ik ongeveer bij elk boek. Ja. Dan halverwege, dan ineens heb je alle lijntjes uitgelegd. En dan komt het, dan gaat het zo langzaam verder. En dan op een gegeven moment, ja, dan wil ik graag de hele dag schrijven, zeg maar. Ja. En hoe schrijf je dan? In de holst van de nacht of gewoon 9 uur? Kopje koffie en hup, laptop aan? Nou ja, dat is wel de bedoeling. Zo begin ik dan wel. Maar ook heel vaak, dan komt er van alles tussendoor. Dus je moet ook niet denken dat ik zit en dat ik achter elkaar doorga. Nee, dat is een half uur of het is soms een kwartier... en dan weet ik het niet meer, dan ga ik wat anders doen en dan ga ik weer zitten. Maar in je hoofd ben je er altijd mee bezig. Dus op een gegeven moment dan ben ik ergens en denk ik ineens van... hé, dat is een mooie zin, die moet ik even opschrijven. Ja, nou ja, kijk, Erik vertelde het al. Je hebt 100.000 boeken verkocht. Erik weet, is ook zelfschrijver, maar die verkoopt niet zoveel boeken. Dus maar die weet wel wat het zou kunnen leveren. Ja. Maar in jouw geval, hij zei, dan wordt het met bulldozers tegelijk naar binnen gebracht. Ik woon ook in de villa. Ja, nee, een heel bescheiden flatje in Emmeloord. Ja, precies. Weet je, het is, ik zeg wel eens van in het begin was het... Het waren heel andere tijden toen ik begon, hè. Dat, ja. Ik weet nog toen dat ik eens met Leni Saris sprak. Nou, en die had het ook inderdaad een oplage van 100.000 of zo. Ja. Nou, voor mij is dat in die tijd nooit geweest. Maar als je alles optelt, dan denk ik dat je daar inderdaad wel komt. Maar ik heb ze zelf nooit nageteld. En het is over zoveel jaar verspreid. Maar wat Frank eigenlijk bedoelt te vragen, want die is altijd bezig met geld en zo. Ja. Waarom woon je niet in een villa? Ja, nou ja, op een of andere manier zal ik dan iets verkeerd hebben gedaan. Maar ik vind het prima in mijn flatje. Ja, ja. Dus ja. En Greetje, waar gaan jouw boeken dan over? Want familieromans, dat is een beetje zo'n ongrijpbare kapstok. Waar gaat het dan over? Nou, tegenwoordig heet dat eigenlijk ook niet meer echt familieromans, hoor. Het zijn gewoon romans. Het gaat over heel verschillende onderwerpen. Het zijn dingen die mij zelf bezighouden of... Nou ja, op een gegeven moment dan denk je ergens over na of zo. En dan denk je, daar kan ik wel eens een boek over schrijven. Of je leest iets in de krant en je denkt van, hoe zit dat in elkaar? En daar wil je meer van weten. En ik heb ooit eens een keer een boek geschreven... omdat ik een mailtje kreeg van iemand en die zei van... wat leuk dat ik je weer heb gevonden. En ik had in een of ander museum gewerkt in 1965. Nou, toen zat ik op de kleuterschool... Dus dat klopte niet helemaal, maar dat was waarschijnlijk de literair vertaalster Greetje van den Berg. Maar goed, die woonde ergens in het zuiden van Frankrijk. En toen zei hij van, kom je een keer? Nou, toen was ik natuurlijk zo netjes dat ik zei van, nou, je hebt de verkeerde voor. Toen dacht ik ineens, stel je nou eens voor dat ik zou zeggen van, ik kom eraan. Nou, van daaruit ben ik toen dat boek gaan schrijven. En er komt er van alles bij. En... Dat is een goed verhaal, ja. Maar even de term familieroman, dat wist ik ook niet zo goed wat ik daarmee moest. Maar nou las ik een keer in het Nederlands Dagblad... Dat er volgens een niet nader genoemde collega-schrijver... het nooit iets zou worden met je boeken, want er zit geen seks in. Zeg. Ja. Ja, is dat zo? Ja, ik weet, ik heb een collega, en dat is een thriller-schrijver... en die zegt altijd van, nou, zonder seks, dat is toch helemaal niks. Nee, seks hoort toch bij het leven? Nederlandse boek, ja. Ja, precies. Ja, in pagina 3, neuken. Hoppa, ja. Ja, bij mij dus niet. Ja, nee, bij mij dus niet. Er wordt niet geneukt in jouw boek. Absoluut, maar dat noem ik dan iets anders, zeg maar. En kijk, je kunt alles open en bloot... dat is een mooie woordspeling, hè? Ja. Die kun je beschrijven. Maar vooral in het begin was dat not done. Weet ik nog, toen ik pas begon, ik beschreef op een gegeven moment een vrouw... en die had een strakke zwarte jurk aan. En destijds zei mijn uitgever van... dat is toch een beetje plastisch beschreven, moet je even veranderen. Nou, dat is allemaal wel veranderd, gelukkig. Ja, een lange zwarte rok werd het. Nou, ik weet niet meer wat ik ervan heb gemaakt, maar dat heb ik eruit gehaald, zeg maar. Maar tegenwoordig is dat wel heel anders. En er komt zeker wel seks in voor. Alleen, ik schrijf niet heel expliciet. Maar je weet wel van, oh ja, dat er gebeurt wat. Ja, of, ja, die spanning is er wel, zeg maar. Je kunt ook spanning oproepen zonder dat je de seks expliciet beschrijft, ja, toch? Absoluut, ja. Greetje, ga jij naar het boekenbal eigenlijk ieder jaar? Nee, ik ben er 4 keer geweest. En de afgelopen jaren ben ik niet meer geweest. Maar weet je waar ik zo fascinerend idee vind? Met het boekenbal, wat ik zeg, wij kondigen jou aan als misschien wel de meest verkochte, meest gelezen, onbekende auteur. Ja. Maar jij verkoopt aantallen, dat is ongeveer te vergelijken met mensen als Tommy Wieringa en Arnon Grunberg. Ja, maar die... Weten die wie jij bent? Nee, zeker niet. Nee, echt niet. Weet je, je zit in een bepaalde serie of je zit in een bepaalde groep. Ja. En daar ken je elkaar. Maar als je naar het boekenbal gaat, ook, want ik weet nog wel dat ik dacht, oh leuk, met andere mensen spreken en zo. Ja. Maar dat is op het boekenbal eigenlijk helemaal niet aan de orde. Want iedereen staat bij het eigen groepje. Ja. Dus dat vind ik een beetje jammer, ja. Dus dan leer je elkaar ook niet kennen. Nee. Ja. We zitten natuurlijk in Emmeloord. Maar jij komt hier niet oorspronkelijk vandaan. Nee. Je bent uit Zwolle volgens mij hier naartoe verhuisd. Ja. Kon je hier direct goed aarden? Nee, ik wilde wel kruipend terug in het begin. Echt waar? Ja. Weet je, dat was in 1983. Ik woon hier nu 40 jaar. Mm-hmm. Dus in het begin was het ook heel anders dan nu. Ik liep met mijn toenmalige man liep door de Lange Neren. En ik zei, ja, wat is er nu nog meer? Toen zei hij, ja, meer is er niet. We hadden de polderschoenen en zo, zeg maar. Ja. En er is inmiddels zoveel bijgekomen. En ik bedoel, we hebben nu een leuk theater. En we hebben een prachtig zwembad waar ik heel graag zwem. En je kunt hier lekker eten en drinken en zo. Dus, en als je dan kijkt naar dat plein voor ook. Ik vind dat een hele verbetering in de zomer. Is dat gewoon heel gezellig geworden. Ja. Je hebt een boek meegenomen. Dit is je meest recente boek. De Deense Zomer heet het. Na Zomeren eigenlijk. Deense Zomer was het eerste deel. En Na Zomeren het tweede deel. Oké, maar dan doen we even een stukje uit Deense Zomer. Want dan beginnen we toch maar gewoon met deel 1, denk ik. Nou, laat me goed. Leidt het even in. Waar zijn we in het verhaal? Waar gaat het over? Nou, het gaat over een jonge vrouw. Die heeft altijd voor haar moeder gezorgd. Ze had een relatie van een moeder-dochter. Nou, eigenlijk 2 vriendinnen. Op een gegeven moment wordt die moeder ziek, krijgt ALS. Zij zorgt voor die moeder en het boek begint op het moment dat die moeder is overleden. En ze denkt, nou ben ik vrij. En dan ontdekt ze eigenlijk, met alles wat ze dan gaat doen, dat de relatie met haar moeder eigenlijk niet zo leuk was als ze altijd heeft gedacht, omdat dat ze eigenlijk ook geen vrijheid had. Maar ze besluit eerst naar Denemarken te gaan. Daar is ze al veel vaker geweest met haar moeder. Ze wist niet wat de reden daarvan was. Maar ze gaat een week of 4 naar Denemarken. Daar ontmoet ze een man, die heet Axel. En die komt op een gegeven moment naar Nederland. En het verhaal gaat dan eigenlijk dat Axel heeft een zus en daar moet ook voor gezorgd worden. Daar zorgt hij voor. En ze heeft altijd voor haar moeder gezorgd. Dus dat is een hele moeilijke keuze. Wat gaat ze nou doen? Oké. Stukje gang. Dit gaat over Schokland. Ze zijn op Schokland. De Zuiderzee. Axel herhaalde de woorden die Manon net had gezegd met een grappig Deens accent. De laatste dagen van het jaar waren helder en koud. Axel had een donkerblauwe muts opgezet. Af en toe blies hij in zijn handen, omdat hij zijn handschoenen in de auto had laten liggen. Precies, en op die zee kon het flink spoken, reageerde Manon. De bewoners van Schokland, de plek waar we nu staan, hebben altijd tegen het water moeten vechten. Bij hoogwater of een stormvloed moesten ze naar de terpen die daar waren aangelegd, want de heuvels waren de enige veilige plekken op het eiland. Op een gegeven moment verloren ze steeds meer land aan de zee. Daardoor werden in de 17e eeuw handel, scheepvaart en visserij belangrijker. Je weet er veel van. Axel nam de omgeving met hernieuwde belangstelling in zich op. Het kerkje, de graslanden en het riet, de groen geschilderde houten gebouwen en de naakte bomen. Voor een bewoner van onze Noordoostpolder is het een schande als je niet iets van Schokland weet. Ja, mooi. Dankjewel, Greetje. Ja, maar nu, Greetje, dat zijn de ijzeren wetten van deze rubriek. Dat moet altijd gevraagd worden aan het eind van ieder interview met een schrijver. Jouw werk, Deense Zomer, is dat nou literatuur voor in of bij het haardvuur? Absoluut niet in. Nee, ik heb niet voor niks zomerbest gedaan. Dat gaan we er niet in gooien. Nee hoor. Dat zijn de wetten van het programma. Nee, absoluut niet. En als je het niet mooi vindt, dan kun je het doorgeven aan een ander. Maar ik zou zeggen, weet je, als je warm wilt worden, lees het over die Deense zomer. Die 2 zeeën die bij elkaar komen. Dat uitje naar Schokland. Je wordt vanzelf warm. Echt, hoef je niet voor in de haard te gooien. Er zit geen seks in, hè, Erik? Nou, wel een beetje tegen. Wel een beetje seks, ja. Okay. Maar discreet zwart en netjes. Ja. Dankjewel, Greetje van den Berg. 1 burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de Verhoorwagen. Roger Thomas de Groot, geboren 1966 in Den Haag, deed weg- en waterbouw aan de MTS. Vertrok op zijn 20e naar het oosten van het land, werkte in Zwolle, werd voor het CDA in Raalte, raadslid, wethouder. Vanaf 2012 burgervaarder van De Wolden, Drenthe. Zijn vertrek zou commissaris van de Koning Jette Kleinsma in een depressie hebben doen belanden. Maar sinds 1 juni 2021 is hij burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. Burgemeester De Groot, ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. De verhoorwaren. Ja. Ja, correct. Ja, voordat u kwam telde deze gemeente in 3 jaar tijd 4 verschillende burgemeesters. Dat is niet per se een aanbeveling. Waarom dacht u, goh, dat is wat voor mij? Het is een uitdaging. En bovendien, 4 lijkt heel veel, maar er zitten 2 waarnemers tussen. Ja, we begonnen deze uitzending met een gesprek over de Lelylijn. Er worden verschillende trajecten onderzocht. Wat wij willen weten, hoe gaat u ervoor zorgen dat die Lelylijn daar uiteindelijk komt? Keihard aan het werk. Ik zit ook in de stuurgroep Lelylijn. Dus ik denk dat ik zo dicht mogelijk bij zit om te zorgen dat wij alle seinen op groen krijgen. Zodat hij hier langs kan gaan. Goed. Hier? In Emmeloord. Oh ja, okay. En ik dacht hier in het theater, dat lijkt me wel zo makkelijk. Ja, is ook in Emmeloord, toch? Ja, dat is waar. Meneer de burgemeester, we gaan u een heel klein stukje muziek laten horen. En aan u de vraag om dat af te maken. Ja, bent u daar klaar voor? Daar is het water, daar is de haven, waar je altijd horen kon. We gaan aan boord, de voerman laat er nou paarden draven. En aan de horizon leidt Emmeloord. Goh, ik zie die oplichting in uw ogen. Ik denk, wat komt er? Komt Arie Ribbens weer voorbij? Dat ken ik niet, maar dit komt u wel aan. Goed, even, uw partij, het CDA, het moeilijk. 3 tot 5, hoe heet het, zetels in de peiling. Wanneer doet de laatste CDA het licht uit? Ik zou het niet weten. Ik ben burgemeester, geen partijlid. Oké. Tot slot, slechts wat is de hoogte van de Poldertoren? 65 meter. En als je dat laatste stukje erbij rekent, 70 meter. Het laatste stukje is dat wat er bovenop zit. Goed. Dank u wel, burgemeester De Groot. Maar onthoud 1 ding. Wij houden u in de gaten. Heel fijn, Fink. Goed, Erik Dijkstra, dit was Emmeloord. Ja, dit was Emmeloord. Nee, ik ben de burgemeester, dat het goed. Het was inderdaad 65 meter. 65,3, ja. Maar er zit inderdaad nog een staafel op. Ja, er zit nog een staafel op. Maar dit was Emmeloord, Frank. We hebben een boel gedaan. Ja, van patat tot pionieren. Ja, aardappels gegeten. Van treinen tot chips. Alles hebben we meegemaakt. Een hele mikmak. Ja, nou ja, goed. Ik vond het echt hartstikke leuk. Maar zeker omdat hier geen treinen rijden en helemaal terug in het donker. Het is toch een end rijden, hoor, vind je niet? Ja, heb je wel gelijk in eigenlijk. Ja, het is niet anders. Rijden. Maar ja, volgende keer met de trein, hoop ik. BNN VARA. NPO Radio 1 podcast. Ik ben een kweekje. Weet je wat een kweekje is? Nee, niet precies wat je ermee bedoelt. Kinderen die door familieleden of pleegouders worden opgevoed. We hebben daar een woord voor. Kweekjes. Voor de zwarte Afrikaanse Surinamers is het heel normaal dat ik voor een deel door mijn grootmoeder ben grootgebracht. Als het zo normaal is, waarom wordt er niet over gesproken in mijn familie? Je nek wordt dik. Ik ben Nicole Terborg en ik ga graven in het verleden. En in mijn familiegeschiedenis. Dat soort dingen, je moet gewoon je mond dicht houden. Luister naar Kweekje, Mikwiki Ching. Een podcast van OVT voor de VPRO, voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij. Zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Lieve familie en vrienden, ik heb een mooi leven gehad. Voordat ik afscheid neem, wil ik alleen nog zeggen dat ik heel veel van jullie... In Nederland hebben we niet de regie over ons eigen levenseinde. Dat moet anders. Help ons en word lid van coöperatie Laatste Wil. Ga naar laatstewil.nu/wordlid. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.